vanmorgen. Wat een rijkdom aan geluiden krijgen we binnen. Als we onze mailbox mogen geloven, waar al die geluiden op binnen druppelen, is het iedere dag 15 graden, schijnt er een zonnetje en waait er een zachte lentebries. Want als je bijvoorbeeld dit hoort... De wilde bijen op de wilde pruim. Geluid van Sjaak Witteveen uit Stolwijk. Of dit geluid. De veldleeuwerik van Everdien van der Bijl boven de Ginkelse hei bij Ede. Dan kan het toch niet anders dan dat iedereen, zowel de natuur als de vroege vogelsluisteraar, vol is van het voorjaar. Blijf uw geluiden insturen naar vroegevogels.bnfara.nl. Sjaak en Everdien, dank je voor dit geluid. Dit eerste uur gaan we ook naar de Ginkelse hei. Dit keer niet voor de veldleeuwerik, maar voor houtsnippen en dassen. We bezoeken met schrijfster Anne-Jet van der Zijl het duinlandschap van Bergen. In Leiden wordt een voedselbos aangelegd. Niet voor mensen die zin hebben om iets lekkers te plukken, maar voor dieren. En de Venolijn staat klaar. Mijn naam is Menno Bentveld. Tot 10 uur is dit Vroege Vogels. Derde deel uit het concert voor fluit en strijkorkest in F groot van Vivaldi, uitgevoerd door het Württembergs Kammerorkest met Peter Lucas Graaf op de dwarsfluit. Met een warmtebeeld. Nee, ja, we gaan naar de Ginkelse hei. Ja, dat klopt. Met een warmtebeeldkijker kun je een inkijkje krijgen in een wereld die voor velen van ons onbekend is: de nachtelijke natuur. Het is dé methode om het natuurlijke gedrag van nachtdieren te observeren. Gewapend met zo'n warmtebeeldkijker neemt Joost van Brugge van Sovon Vogelonderzoek verslaggever Gert Elbertsen mee op een nachtsafari op de Zuid-Veluwe. Als ik zie, bijvoorbeeld, de vorige keer lag er een vos te slapen en die lag zeg maar 4-5 meter van mij vandaan. Dan knijp je me even in de schouder. Dan knijp ik even in je schouder. Want ik kan niet zeggen van... Hé, ligt er een vos? Ja. Dus dat kan niet. Het is lekker donker. Maar jij hebt gelukkig een nachtkijker bij je. Ja, ik heb een nachtkijker bij me. Een van de weinige keren dat ik zonder verrekijker het veld in ga. Voelt dat kaal? Het voelt wat kaal, ja. Maar ik moet zeggen dat met wat ik zie... Is het wel echt super gaaf. Joost van Brugge van Sofon. We staan hier aan de rand van de Ginkelse Heide. Ja. En jij bent nu een open gebied, dat kan ik nog wel zien. Een open gebied aan het afscannen met je warmtebeeldkijker. Ja, dat is helemaal correct gezegd. Dus ik kijk naar alles wat warm is eigenlijk. Dus ja, dat zijn natuurlijk vaak dieren. Dat tekent zich dan als fel wit af op mijn beeld, zeg maar. Dus ik zie nu een das. Hou op. Ja, ja, er loopt een das. Ik denk 200 meter voor ons. Nou ja. Hij staat een beetje naar ons te kijken, een beetje te twijfelen. Nou, nu loopt hij gewoon door. En ik loop een muisje. En nou, als ik even verder kijk, zie ik nog een muisje. Daar heb ik nog een muis. Ja, de hele akker hier zit vol met muizen. En nou, er zijn dagen dat je geen muizen ziet. Maar ja, precies. Ja, nou, hier weer twee muizen. En dat, zo gaat dat verder. Maar ik hoop eigenlijk om alvast een beetje te verraden. Ik hoop vooral op houtsnippen. Dat is eigenlijk een van de redenen waarom we hier zijn, hè? Die houtsnip. Ja, de houtsnip, ja. De eigenaar van dit terrein, die wil graag weten niet alleen hoe het zit met de broedvogels in dit gebied, maar wil ook weten hoe het zit met de vogels die gebruik maken van het gebied in de winter. En natuurlijk doe je dat veelal overdag. Maar er zijn natuurlijk ook vogels die 's nachts gebruik maken van dit gebied. En daarvoor loop ik rond. Ik loop hier in de winter rond en dan om te kijken naar uilen en houtsnippen. Zie je al houtsnippen? Nou, ik denk er één te zien, maar ik moet dichterbij komen om het zeker te weten. Dus laten we even kijken. Mag ik eerst die das nog even zien ook? Ja, ja, even kijken. Die loopt aan de rand van dat bos wat hier 200 meter voor ons ligt. Van die dennen. Ja. Oké. Okay. Oh ja. Nou, ik vind het wel knap dat je daar een das uit kunt halen. Ja, dat is echt 100%. Het is ook wel een beetje spannend zo, hè? Ja, in het donker door een bos. Ja, dat is iets waarvoor ik heel erg warm word. Ja? Dat nachtonderzoek, ja. Ja, dat is vaak een vermeden onderdeel. Hier staat ook iets. Ja, hier staat een... Hier zit een houtsnip. Okay. Maar hij is nog niet heel goed te zien, maar ja, helemaal ongestoord. Eigenlijk niet eens zo heel ver van ons af. Maar dat is ook zo leuk aan dit gebeuren, aan dit onderzoek. Dat met zo'n warmtebeeldkijker betrap je dieren die helemaal ongestoord gewoon in gang gaan. Want overdag een das zien, je ziet het wel eens, hè, met de televisiereportage van vroege vogels. Dan moet de men al heel stil zitten en dan lukt het niet. Ja. En nou hier, ja, ze lopen gewoon rond, ze graven rond, ze spelen met elkaar, ze graven aan een burcht. Ze waren zich helemaal onbespied. Ja, helemaal onbespied. En we hebben nu in één keer een techniek in handen waarbij we die wereld binnen kunnen. Ja. Ik moet trouwens af en toe wel mijn werk doen. Ja, je pakt je tablet erbij, je voert hem even in. Ja, precies. Dus ik voer nu in een houtsnip op deze plek. Daar staat ook iets. Het zou een uil kunnen zijn. Die zit hier op de akker. Ja. We gaan er even doorheen. Dus ik ga even kijken wat we hier voor ons hebben. Takjes. Nou, kunnen we erheen. Okay. We moeten er even doorheen. Ja. Het is nu nog wat ver weg. Op hoeveel afstand zijn we nu? Nou, wat zal het zijn? 100. Het is een vos. Oké. Okay. Ja, dat kan natuurlijk ook nog. Hij loopt nu weg? Ja, heel hard. Okay. En hij rent recht op twee reeën af. Ja, die gaan nu heel hard weg. Die zijn ook weer geschrokken van die vos waarschijnlijk. Ja, die gaan er wel snel vandoor nu. Ja, dat zie je nu allemaal gebeuren, hè? We maken dus vanavond geen gebruik van zaklampen, hè? Het is alleen warmtebeeld. Ja, echt heel sporadisch. Okay. Ik loop liever ergens nog tegenaan dan dat ik mijn zaklantaarn gebruik. Want dan verstoor je de boel. Ja, dan verstoor je echt de boel. Heel erg. Ziet hier voor ons zit wel een beest. Het lijkt een vogel. Een beetje recht voor ons. Oké, okay. Oh ja. En dan zie je dat een beetje een vogelvorm. Ja, echt een heet hoofd heeft hij. Die is heel erg wit. Ja, en de rest van zijn lichaam is wat donkerder. Ja. Nou, dat is op zich ook logisch, want die ogen zijn natuurlijk warm. Mm. Dus dat straalt warm, veel meer warmte uit dan de rug, die goed geïsoleerd moet zijn natuurlijk. Ja. Dus dit klopt. zie je dat je heel anders praat over hoe je vogels nu herkent. Ja, normaal zou je zeggen kleur. Daar begin je natuurlijk mee. Kleur, kort snaveltje, zit rechtop. Dat gaat allemaal overboord. Het heeft wel iets van een vogelvorm. Op een bepaalde manier moet je opnieuw beginnen. Ja. Met het leren herkennen van dieren, ja. Op zich kun je hier dan nogal prima rondlopen zonder zaklamp, hè? Ja. Je ogen wennen er wel aan. Ja, en precies, het is een redelijk licht. Ook al hebben we geen maan, trouwens. Meteen een volgend veldje aan het afspeuren. Ja, en daar staan... Ik hoor een steenuiltje. Oh. Nieuw. Oh, ja. Een houtsnip. Er ligt hier een ree op de akker te slapen. Wow. Ja. Nou, ik ben in een greppel gaan staan. Ja. En bramen. Even kijken wat hier zit. Ik denk een haas. Het is ook wel echt een prachtige, heldere avond. Ja, het is Orion ook heel goed te zien. Oh ja, het sterrenbeeld, hè? Ja. Oh, prachtig. Wat? Prachtig, ja, heel mooi. Ik zie alleen de winter. Even dit ree opschrijven. Een das. Recht voor ons aan het pad, aan het eind van het pad. Oh ja, ja. Oh, die is nu aan het rennen. Oh, die kan echt nog wel hard eigenlijk. Ja, precies. Dat zijn ook dingen die je nooit ziet van een das. Ja. Heel leuk. Een das met een pas. Ja. Nog een vos. Hele mooie. Oh ja, die is dichtbij. Ja, hè? Vliegt wat één op uit die pool, denk ik. Ja, ik denk dat die geschrokken zijn van die vos. Wow. Hier loopt een groepje houtsnippen. In ieder geval drie. Maar die lopen een meter uit elkaar, denk ik. Anderhalve meter. Ze zijn heel druk aan het prikken in de grond. Dus zijn regenwormen en dat soort beestjes... aan het zoeken. Er lopen nog twee hazen en een das. En die ging even op zijn achterpoten staan. Dus dat zag er een beetje uit als een gigantische meerkat, weet je wel. Zo'n stokstaartje. Daar komt nog een ander beest, loopt achterlangs. Dat is een marter. Oh. Ja, een das is ook een marter, voor de puristen. Ja, maar, een steen of een boommarter, ja. Ja, maar dat is echt, dat durf ik echt niet te zeggen. Oh, er loopt ook nog... dit is echt een serengeti hier. Er loopt ook nog reeën. En we zien hier nu dus drie houtsnippen bij elkaar. Ik dacht echt dat het solitaire dieren waren. Nee, in de winter... althans kunnen houtsnippen echt in groepjes 's nachts fourageren. Dus het idee dat houtsnippen volstrekt solitaire vogels zijn... daar moeten we vanaf, blijkbaar... Want het bewijs wordt al verschillende nachten geleverd... dat die echt in groepen zelfs, 's nachts bij elkaar fourageren. Nog niet veel mensen hebben dit zo gezien. Dit soort concentraties. Dat is gewoon nieuw. Nieuwe informatie door de komst van die warmtebeeldkijkers. Die houtsnip lijkt een heel stuk minder solitair dan altijd werd aangenomen. Ja. Nou, we zijn terug op het startpunt. We hebben ruim 3 uur gelopen. Wat is de score? Ik zal het even erbij pakken. We hadden 1 kerkuil, 1 steenuil, 1 boshuil, 29 hazen, 2 konijnen, 4 vossen, 28 reeën, 6 dassen en 42 houtsneppen. Nou, ik vind dat best wel ongelooflijk eigenlijk. Best wel knap voor 3 uur wandelen. Ja, niet normaal. Ja, echt heel leuk. Je krijgt echt iets mee van die andere wereld die de natuur eigenlijk 's nachts is. Ja. Je hebt in één keer nachtogen. Thank you. album Blad van Felix Mendelssohn, uitgevoerd door István Várdai, cello en Julien Quentin op piano. Is weer veel ingesproken op de Venolijn. Luister wat wij allemaal vonden op 035-6711-338. Rens Robbe in Tilburg. Zit ik hier even lekker uit te rusten in mijn vrachtwagen, omdat ik die net heb geladen. Komt daar in één keer tot mijn verbazing een hele zachte, grote, dikke, vette hommel aanvliegen. Ik ben Marion Tieleman uit Nijmegen. Tijdens onze wandeling over Heumensoord vloog een hele grote groep kraanvogels luid roepend over. Het was een prachtig gezicht. Marijke Schabernonk, Udenhout, rond kasteel Strijdhoef hier bloeien alweer de mooie bosanoontjes. Jos en Tom Klaasens, vandaag wandelen we een nut langs de Maastrichterweg op zoek naar veldleeuwerikken. En inderdaad, aan weerskanten van de weg, boven de velden, waren zeker een tiental leeuwerikken te horen en te zien. Arjen Smit uit Leiden. 9 maart liep ik een rondje polder Poelgeest. En daar zaten 120 tot 150 grutto's. Mooi om te zien en een geweldig geluid. Petters van der Kolk van de IVN-tuin te Reden. Hier bloeit nu de holwortel met paarsrode en enkele witte bloemen. Er staan er beduidend minder dan in andere jaren. De warme en droge zomer van vorig jaar is daar waarschijnlijk de oorzaak van. Nienke Venema uit Rotterdam. Vandaag viel het mij weer op dat ik de afgelopen dagen al heel veel paardjes schoolextras heb gezien in Rotterdam en Barendrecht onderweg. Ik ben taxichauffeur, dus ik rij overal. En het valt me steeds op dat het paardjes zijn. Met Edith Pietersen. Toen ik afgelopen woensdagmiddag, het laatste uur dat de zon nog op was, in natuurgebied de Geelse Wouwebeek bij Bavel naar twee reeën stond te kijken, hoorde ik mijn eerste tjif en even later de eerste tjif-tjaf, tjif-tjaf van dit jaar. Lieke Welsmit, Amsterdam. In mijn volkstuin op Klein Danzig fladdert een gehakkelde Aurelia. Gaat op een randje in de zon zitten. Ze is de winter goed doorgekomen, ziet er fris uit zonder ravelrandjes. Hans Kuiten uit Mine. Gisteravond zag ik voor het eerst weer vleermuisjes rond onze flat rondvliegen. Hallo, met Anita de Moor. Vandaag de eerste paardenbloemen zien bloeien. In Middelburg, tegenover het stadskantoor, en bij Arnhem-Muiden langs het fietspad dat parallel loopt aan de spoorlijn. Met Nettie uit Koudekerk. Vanmiddag liep ik een rondje door de polder bij Koudekerk. Daar zag ik in een slootje de eerste meerkoot broedend op een drijvend nest. Met Jaak Witteveen. Op ons landje in Stolwijk was een mannetje ooievaar al anderhalve week geleden gekomen. En die is op een boom bij de buren neergestreken, omdat ons eigen nest in de winter omgegaan is. En daar heeft hij in anderhalve week een bijna compleet nest op gebouwd. En vandaag, zojuist, duikt ook in één keer het vrouwtje op. Ze hebben ook al gepaard, dus ze zijn helemaal klaar geworden. Anneke Rodeburg uit Deventer. Zo 35 jaar geleden bloeiden de krentenboompjes in april en volgden daarna in mei de magnolia's. De laatste jaren stonden krentenboompjes en magnolia's regelmatig tegelijkertijd in bloei. Maar dit jaar zie ik de magnolia's nu, begin maart, al vol in de bloemknoppen. Ze staan op springen, terwijl de krentenboompjes nog niet eens in de knop zitten en helemaal kaal zijn. De volgorde van de bloei van deze twee soorten is dus dit jaar omgekeerd, vergeleken met 30 jaar geleden. Anneke Zwart, Amsterdam, Slotervaart. Nieuwe bloeiende planten in mijn tuin op Tuinpark Ons Buiten. Maandag begonnen de eerste wilde narcissen met hun gele en lichtgele bloem te bloeien, net als het eerste blauwe bosvergeetmenietje. En gisteren was de eerste holwortel aan de beurt. Marlies Leegwater uit Zoetermeer. Vanmorgen werkte ik weer in de natuurtuin in Zoetermeer. En waar ik 2 weken geleden een enkele eerste slanke sleutelbloem had gezien, was nu de hele bodem bedekt met een bloeiend tapijt van allemaal gele bloeiende sleutelbloemen. George Knotneres. Zaterdagochtend in de bossen bij Bergendal. Met Marijke en de weduwe van onze pas overleden neef wandelen we naar de Leemkuil. Als we daar op een bankje over hem zitten te praten, horen we ineens kraanvogels overvliegen. Omhoog kijkend zien we ongeveer 90 kraanvogels, 3, 5, 7 rondjes pal boven onze hoofden cirkelen. Een bijzondere natuurbeleving, maar ook een heel emotionele ervaring. Even zeggen. Auf Flügeln des Gesanges voor dwarsfluit en harp van Felix Mendelssohn. Uitgevoerd door Cornelie von Behr, dwarsfluit en Karin Langebo op harp. We gaan even naar Ster en Nieuws. Nee, alleen naar Nieuws. Zij zo terug. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. In Rusland zijn vannacht op verschillende plekken droneaanvallen geweest. Volgens Moskou gaat het om 35 drones die door Oekraïne zijn afgevuurd. Er ontstond daardoor brand bij een olieraffinaderij in de regio Krasnodar en bij een stembureau in de door Rusland gecontroleerde regio Zaporizhia. In Israël zijn in meerdere steden gisteravond demonstraties gehouden tegen premier Netanyahu en zijn oorlogsregering. In Tel Aviv werden waterkanonnen ingezet om demonstranten van de snelweg te halen en bij het huis van Netanyahu werden 4 mensen opgepakt. In Mierlo, Noord-Brabant, is een vrouw na een steekpartij voor haar woning op straat overleden. De politie heeft een verdachte aangehouden, vermoedelijk de partner van de vrouw. Kinderen die in de woning waren raakten licht gewond. En een kwekerij in het Zeeuwse Kats is gisteravond verwoest door een felle brand. De brandweer heeft het gebouw gecontroleerd laten uitbranden. Door de flinke rookwolken werden de naastgelegen provinciale weg en de Zeelandbrug enkele uren afgesloten. Het weer vanochtend bewolkt met later in de ochtend vanuit het westen kans op regen en het wordt maximaal 13 graden. Mary van Schie stuurt ons een loepzuivere zanglijster. Opgenomen, hangend uit haar slaapkamerraam. Iedere ochtend wordt ze ermee wakker. En daar wordt ze dolgelukkig van. En Marcel Maas stuurt ons een prachtig landschap van geluid vanuit de verdronken Zwarte Polder in Zeeuws-Vlaanderen. Met onder andere kokmeeuwen boven de schorren en slikken. Zo direct tot 8 uur. Anniet van der Zijl over de helende kracht van natuurwandelen. En het Leidse voedselbos voor dieren. uit de Trois Nouvelles Études van Frédéric Chopin. De tweede studie in Asgroot, uitgevoerd door pianist Idil Bire. Dagelijks trekt schrijver Anna-Jet van der Zijl, vergezeld door hond Toby, het Noord-Hollands duingebied in. Na boeken als Sonnyboy en Jachtlust schreef ze over haar wandelingen een heel persoonlijk verhaal. Het Sneeuwklokjesbos. Een ode aan lopen in de natuur, de schoonheid van de duinen en de troost die het gebied haar brengt. Verslaggever Marlijn Snijders wandelt met Anna-Jet en Toby mee. Veel vogels, hè, nu al. Heerlijk. Ik werk altijd 's ochtends, dan schrijf ik het beste. En dan zijn er toch dingen waar je mee zit. Een overgang, een hoofdstuk of zo. Mm-hmm. En meestal kom ik na een uurtje terug. En dan heel vaak dan ga ik toch maar even heel snel weer intikken wat ik verzonnen heb. Want van dat gewandel word je ook zo lekker helder in je hoofd. Nou ja, wat ik ook in mijn boekje schrijf. Geen humeur zo slecht. Geen verdriet zo diep. Zo teleurstelling zo groot. Of gewoon lekker hier gaan lopen helpt. En ja, daar gaat mijn boekje natuurlijk ook wel echt over. Hoe lang heb je dit huisje nou, Anna-Jet? Ik heb het volgens mij in 2009 gekocht. En toen woonde je nog in Amsterdam? Ja. Wist jij altijd al dat dat kustgebied naar je lonkte? Ik ben niet zo ver hier vandaan geboren. En als kind ben ik heel veel, tot mijn zevende hebben we hier in Alkmaar gewoond. En toen ben ik heel veel met mijn vader hier in de duinen geweest. Hij heeft zijn doctoraalscriptie schreef hij over de duinen. Dus, en toen zijn we naar Friesland verhuisd. En daar heb ik me nooit echt heel... Daar heb ik nooit echt wortel geschoten. Maar ik ben altijd blijven verlangen naar de duinen en de zee en het licht. Dus het is heel mooi dat ik hier weer terug ben. Ja, en je vader kwam ook, toen jij het wilde kopen, nog even langs met een grondboor, hè, om te kijken hoe de grond was. Ja, ik had het huisje zien staan. Ik had het al een jaar op internet gezien. En op een gegeven moment dacht ik, nou, ik ga er toch eens een keer kijken. En het was een ongelooflijk slechte staat. Het was echt een heel zielig bouwzoekje. Maar het lag er zo mooi. En het was zo vredig. En het lag zo mooi op zon. Alleen, ik kon het toen niet betalen. Het was achteraf gezien. Nu zijn de prijzen, geloof ik, 3 keer zo hoog. Maar ik had toen niet zo idioot veel geld. En ik was verder alleen. Dus ik dacht, ja, dat is een veel te grote verantwoordelijkheid voor mij. Dat moet ik helemaal niet doen. Maar ja, ik was wel echt verliefd op dat plekje. En toen dacht ik, nou, ik vraag mijn vader gewoon. Mijn vader was altijd heel voorzichtig waar het mij betrof. Hij vond me altijd een beetje onrealistisch, geloof ik. Hij was ook, toen ik ging schrijven, had hij ook echt zoiets van, nou, dat kan niet goed aflopen. Dat is allemaal best goed afgelopen. Maar goed, ik vraag aan hem. En hij zegt dan, hey, kind, dat moet je niet doen. Kijk, een rotte dakgoot. Veel te veel gedoe. Dus toen heb ik hem gevraagd om te komen. En toen kwam hij met zijn grondboor. Want hij was natuurlijk fysisch geograaf. En hij keek helemaal niet naar die rotte dakgoot. Hij zette meteen die grondboor in de grond. En hield het zo omhoog. Ik zie hem dat nog doen. Hmm. En hij zei, geestgrond, dat is de allerbeste grond die er is. Alles groeit hier. En toen wees hij dus naar de duinen. Want hij had allemaal stafkaart. Hij had het al helemaal opgezocht. En daar heb je de mooiste voortuin van Nederland. En die wordt nog voor je onderhouden ook. Doen, meteen kopen. Dus dat heb ik toen maar gedaan. En ik zal nooit vergeten dat hij voor eens zo enorm enthousiast was over iets wat ik wilde. En hij heeft mij een goed advies gegeven. Het is ook heerlijk, hè? Meteen al die vogels. Ja. Hé, kijk, allemaal mugjes. Ja, dus, dat is de, ik zag ook allemaal bijen om mijn krokussen heen vliegen. En zweefvliegen. Ik zag zelfs een dikke hommel gisteren. Dat heb je als je natuurlijk hier zo woont of heel veel verblijft. Dat je zo met de, Met de seizoenen leefde ook veel meer dan in de stad. En dan moet ik wel zeggen, ik woonde echt hartje stad, hoor. En de Jordaan. En kijk, hier begint eigenlijk al het sneeuwklokjesbos. De sneeuwklokjes zijn nu bijna uitgebloeid alweer. Mijn sneeuwklokjesbos, wat natuurlijk begonnen als een wandelboekje, werd uiteindelijk een soort boek over een soort levenscrisis. Het is heel autobiografisch uitgevallen. En ik merkte ook dat het eigenlijk heel fijn was om dat allemaal eens op te schrijven. En dat is toch ook iets van een hele, wat uiteindelijk toch een hele verdrietige periode was voor mij. Om heel veel redenen. Omdat het tot iets moois te maken en vorm te geven. Dat is echt een van de heerlijke dingen van schrijven, dat je er een vorm aan kunt geven. Ja, en als je dan net één zin hebt gevonden waarvan je denkt, ja, zo is het precies, zo en niet anders. Dat maakt ook gelukkig. Dus dit is een soort, voor mij is schrijven ook iets, er moet een soort evenwicht in zitten. Dus het is eigenlijk een soort muzikaliteit bijna. Maar dat heb je ook in de natuur. In de natuur heb je altijd een soort, dat keert altijd terug naar een evenwicht. Misschien dat je daarom zo, dat ik daar daarom zo gelukkig van word. Ja. Leer je dan ook veel over de natuur? Denk je dan, ik wil ook leren hoe die vogels heten? Nou, ik heb van mijn vader echt heel veel geleerd. En ik heb ook in mijn jeugd een tijdje bij de NJN gezeten. Ik kan wel een nachtegaal en een zanglijster van elkaar onderscheiden. Maar al de kleine vogeltjes toch iets minder. Maar de basis heb ik wel. Goed zo, Toby. Lekker, hè? Ja. Toby kent dit pad heel goed. Die loopt hier al zijn hele leven. Inmiddels is hij 10. Loopt hij hier bijna elke dag. Nou heb jij het in je boek over omgekeerde heimwee. Ja, het tegendeel van heimwee. Het tegendeel van heimwee. Ik zoek in mijn boek naar een goed woord voor het tegendeel van heimwee. Want dat had je niet meer toen je hier kwam. Had je geen heimwee? Nee. Ik voelde me hier wonderbaarlijk goed op mijn plek en nog steeds. En dat is een groot geluk. Het is heel fijn om ergens te zijn waarvan je denkt, dit is de plek waar ik hoor te zijn. Net als dat je bent met iemand waarvan je denkt, met deze persoon hoor ik te zijn. Of dit werk hoor ik te doen. Ja. En dat is toch iets magisch. Dat wist ik ook niet toen ik hier voor het eerst kwam. Heb je er iets op gevonden op het woord omgekeerde, tegenovergestelde nee. van... Nee. Want wat zeg je nu als mensen zeggen, hoe voel je je hier? Gelukkig. Heel simpel. Nou, vooral op mijn plek. Ja. Gisteren hoorde ik hier heel veel groene spechten. En ik meende al een nachtegaal te horen, maar het is dan wel heel vroeg. En s'nachts heb je de uilen. Ja, en zo dicht bij de stad en dan toch het gevoel dat je echt helemaal buiten bent. Dat is super fijn. Nooit dat je denkt, het verveelt? Nee. Nee, ik zie altijd iets anders. En is nieuws. Nee, ik heb nog steeds dezelfde blijheid. Het wordt eigenlijk alleen maar meer. Omdat het is net als dat je met iemand bent waar je heel veel van houdt. Hoe langer dat duurt, hoe meer je ervan gaat houden. En dat heb ik denk ik heel erg met dit gebied. Dit is een stuk dat was tot een paar jaar geleden nog bollig grond. En ze zijn bezig om die duinen zoveel mogelijk uit te breiden. Mm-hmm. En dat is nu ook duin geworden. Dus dat is ook heel fijn als je hier veel bent en woont, dat het natuurgebied alleen maar steeds groter wordt. Dit is het Zegeveld. Want echt al die duinen en al die paadjes, die hebben namen. En dat heb ik allemaal van de stafkaarten van mijn vader. En dit is dus ook nieuw duin. En dit is een geweldig miertje. Dat is heel fijn voor de trekvogels in het najaar. Pas op. Dank je, een fly. Van de Schotse hooglander die daar staat. Ja. Ja. Dat is trouwens, vind ik ook heel mooi van dit stukje van de wereld. Het is geen ongerepte natuur. Het is gerepte natuur. Je ziet de hele tijd sporen van mensen, maar op een hele mooie manier werkt dat samen. En dat, daar geniet ik ook van, want ik hou wel van mensen. Mijn vader was altijd erg van somber en van de mens die vernielt de natuur en zo. Maar hier gaat dat al eeuwen eigenlijk op dezelfde manier en ook heel mooi. Nou, dat is ook wel iets om een goed humeur van te krijgen. Toby, dat mag niet, hè? Sorry, hij moest eventjes worden gecorrigeerd. Hij mag niet in een Schotse hooglander fly duiken. Nee, bijvoorbeeld. Dat voelt zo vrij. Dit is allemaal natuur. Tussen mijn huisje en Engeland liggen wel geteld 3 andere panden. En ook als je hier naartoe rijdt, op de weg naar mijn huisje toe. Nou, op een gegeven moment wordt het zo donker. Ja, er is hier gewoon geen lichtvervuiling. Je rijdt echt het donker erin. Dat vind ik nou echt de grootste luxe die je je kunt voorstellen. Donkerte. Ja, donkerte en stilte. Dat is de echte luxe van, voor mij in ieder geval. Brugos van de Cubaan Leo Brouwer, uitgevoerd door Manuel Barueco. De Europaweg, de provinciale weg die van Leiden naar de A4 voert, die moet de komende jaren worden verbreed. Vlak bij die weg ligt het huis van Charlotte Icke. Maar nadat ze eerst even flink de pest in had over die wegverbreding, zag ze er later ook alweer een kans in. Als compensatie voor het extra asfalt bedacht zij een heus voedselbos. Deze week ging de schop ook echt in de grond. Rob Buiter is met haar gaan kijken bij dat werk. Dit is hier eindigt ons beziet. Dan ben ik al een weiland aan het omvormen tot een soort voedselbos voor mensen. Maar daar komen we bij. Het voedselbos voor de dieren. Het voedselbos voor de dieren. Er wordt flink gewerkt, Charlotte. Er staat daar een graafmachine tot diep over de rupsbanden in de klei te graven. Ja, af en toe komt hij er ook niet meer door. Dan moet hij weer een hele bos nieuwe bomen brengen. En dan is hij dus veel zwaarder. En dan zit hij weer vast. Dan moet hij enorme capriolen uithalen om weer voort te kunnen. Ja, er wordt flink gewerkt. Worden bomen geplant, zo te zien? Er worden bomen geplant. Er is een oever uitgegraven. Want kijk, dit was net als dat, helemaal steil. Ja, als je nou dieren hier wil hebben die lekker gaan eten, moeten ze ook drinken. En dan moeten ze natuurlijk niet verzuipen in de sloot. Dus moeten ze geen rechte slootkant hebben, helemaal, maar een hele mooie flauw oplopende oever van de sloot achter jullie huis. En wat we gaan doen is, daar ook dus, worden dus ongeveer 1000 planten, echte oeverplanten ingeplant. En dan ga ik ook nog een heleboel zaaien. En dan krijg je dus ook weer heel veel voedsel voor andere dieren. Dus je krijgt weer andere biotopen. Want het hele idee hiervan was het volgende. Zal ik dat eens even... Nou, precies. Ik wou zeggen, laten we eens even terug, terug naar het begin. Want zomaar een strookje weiland achter jullie huis naar dit voedselbos in wording, daar is wat aan vooraf gegaan. Zeker. Nou, eigenlijk is het een beetje een voor ons vervelend verhaal begonnen. Namelijk dat de gemeente en de provincie bedacht heeft dat hier deze weg, dat die verbreed moet worden. Ja, dat is de Europaweg de Europa, langs Leiden. En daar, dat hoor je ook een beetje het gezoem op de achtergrond. Ja, en nou ja, en omdat die verbreed moet worden, moesten er dus weer bomen gekapt. En er waren ook wat inspraakmogelijkheden, dus daar ga ik natuurlijk heen. Toen vertelde de landschapsarchitecte dat zij een wildtunneltje had bedacht onder de Europaweg. Nou, juichen ja, natuurlijk. Hoera, hartstikke ja. goed. Alleen later dacht ik van, wacht even, stuur mij eens even die tekening op. En toen zag ik dat die tekening, die komt daarachter in dat, dat bosje wat je daar ziet staan. Dat wordt nog veel kleiner, want het wordt dus voor die uitbreiding nog een flink stuk gehakt. Gaat ook nog een boom met een buizerdnest weg. Nou ja, allemaal naar. Maar dat betekende dat die dieren dus, als ze dan door de wildtunnel komen van Park Kronenstein, dan landen ze daar in een piepsklein bosje en daarna is het alleen maar kaal weiland. Ja, dan gaan ze natuurlijk meteen gillend weer terug. Ja, dat is prijsschieten voor ja. die buizerd als die nog terug wil komen. Nou ja, precies. En de vossen die hier ook zijn, et cetera. Dus toen dacht ik, ja, maar wacht even, er ligt hier gewoon een weiland achter. Dat is heel vroeger een boomgaard geweest. Zullen we daar niet een voedselbos voor dieren van maken? En dat is dan bedoeld om echt niet voor mensen te zijn en niet voor grote zoogdieren. Dus we hebben heel veel stekelplanten ook bedacht. En stekelbomen, dus sleedoorns en duindoorns en het moet geen recreatieterrein worden. Nee, het moet niet. Echt een warm welkom worden bij de uitgang van die wildtunnel. Precies. En dat betekent dus dat we ook allerlei voorzieningen doen. Dus we hebben allemaal voedsel, hè, dus noten en vruchten, et cetera, voor dieren. Maar ook een slangenkuil. Nou, daar zie je hier de troep al liggen voor. Oh, dat is hier wat paardenmest en takken. En dat wordt een broeihoop voor de ringslangen. Exact. Dus daar, dat beginnen we al te doen. En we hebben een hoop stenen en zand besteld om voor graafbijen. Die hele ril die je daar ziet liggen, die grote, ja, een soort van lange rij heuveltjes, dat is om luwte te geven. Dus er wordt een soort, dat noemen ze een keverbank. En die wildtunnel is er pas over 3 jaar. Dus dan is dit alweer een beetje groter. Dan is het voedselbos al wat rijker geworden. Precies. Dan is het echt een warm welkom. Maar ja, je zegt het allemaal zo makkelijk. Van, we bedenken hier even een voedselbos. Maar ja, hoe doe je dat als particulier? Ja. Moet je in ieder geval of heel vermogend zijn, of je wegen wegkennen in subsidieland. Hoe doe je dat? Nou, in ieder geval het laatste. Nee, wat ik gedaan heb is, ik was natuurlijk op die inspraakbijeenkomsten. Nou, daar heb ik met de landschapsarchitecten gesproken, die dus al die bomen moet regelen, kappen langs de wegen, maar ook compensatie moet zoeken. En ik heb de gemeente, daar had ik natuurlijk al contact mee, want daar had ik dit stukje van in bruikleen gekregen. Dus die heb ik, die twee dames, een van de gemeente die hierover gaat en een van de provincie, heb ik bij elkaar bij mij aan de keukentafel gehad. Van, wat denk je van het idee? En vonden ze alle twee een goed idee. Ik heb een goede doelenstichting, zeg maar, zelf opgericht. En daar valt deze doelstelling onder. Dus ik dacht, nou, we kunnen er in ieder geval wel flink wat zelf ook van betalen. Maar toen bleek dat eigenlijk niet nodig te zijn, want de provincie heeft natuurlijk die compensatieplicht. Dus die zei, nou weet je, dit gaan wij gewoon, dat bosgedeelte gaan wij aanleggen. Jullie mooie plan wordt geadopteerd door de provincie en de gemeente. Dus daar was ik helemaal blij mee. Ja. Nou, de gemeente stelt de grond ter beschikking. En toen hadden we nog de natuurvriendelijke oever. Die kan ik wel bedenken, maar die moeten ook, dat kost ook wat om dat aan te leggen. Dat graaf je niet met handje. Nee, nee, precies. Dus, maar toen bleek het Hoogheemraadschap daar ook een subsidienoemer voor te hebben. Dus dat, die betalen dat. En toen had ik nog een groep vrijwilligers. En toen dacht ik, ja, het is toch het leukste als die vrijwilligers ook zelf het materiaal hebben waarmee ze dadelijk onderhoud gaan plegen. Dus daar had ik een begrotingje voor gemaakt. Daar heb ik bij Fonds 1818 ingediend. En boem, daar kreeg ik dat. De kruiwagen en de scheppen zijn ook gecoverd. Ja. Wat is nou de mededeling aan mensen elders in het land die misschien ook dit soort mooie ideeën hebben? Ja. Is het toch van, ja, zet door, laat het er niet bij zitten en ga zoeken naar steun? Ja, nou ja, kijk, mijn doel is nu eigenlijk om het zo breed te verspreiden. Het idee dat het eigenlijk overal gebeurt, een stukje. Hè? Want wat is nou een stukje? Dus boeren met heel veel land en een stukje wat ze nu niet kunnen gebruiken. Nou, maak er een dierenvoedselbos van. Ik heb geschreven naar Land van Ons. Hè? En dat ga ik ook nog doen naar herenboeren en zo. Van als jullie nou percelen aankopen met jullie fantastische doelstelling, reserveer dan een stukje voor een dierenvoedselbos. En er is nu al, dat kwam min of meer toevallig uit per telefoon, is er een een boer in Noord-Groningen. Die heeft een boerderij en die zei, ja, ik heb een ontzettende hoop land. Zal ik daar ook eens? Ja. Nou, en dan wil ik natuurlijk heel graag helpen met, ja, wat voor een beplanting kan je bijvoorbeeld gebruiken? Want dat heb ik natuurlijk allemaal al uitgezocht. Ja. En ja, en hoe regel je dat met de verschillende organisaties, overheden, fondsen, ja, whatever. Er is een hoop ervaring opgedaan, ja, die je graag wilt delen met wie dan ook elders in het land. Precies, ja. Ja, je zegt dat nou, ervaring in wat voor een type bomen. Dus we eens even kijken, daar hangt een labeltje aan. Wat is dat? Een haagbeuk. Een haagbeuk. Ja, en die wilde ik eigenlijk hier, want ze wilde eerst een eik hier zetten. Maar dat wordt me te groot, dan heb ik geen licht meer. Dus ik kon gelukkig nog even roepen van ho. En qua dierenvoedselbos, haagbeuk, dat is dan beukennootjes voor mezen, gaaien? Ja, het is natuurlijk allemaal ook... Alles wordt gebruikt door dieren. Hè? Dus de stammetjes en voor de vogels gaan erin zitten. We hebben hoge bomen hier. Dus met name voor de vogels. Ja. En ook om weer een alternatief te bieden voor de buizerd, hè? Die verjaagd wordt, ja, daar. Precies. En ja, er komt hier een enorme hoop fruitbomen. Maar ook dus stekelige fruitbomen. En ook niet het soort appelsperen enzovoort die je als mens wil. Hè? Dus worden bijvoorbeeld kroospruimpjes. Nou, die zijn maar zo klein. Ja, hele klein. Ja. Je geeft aan een centimeter of twee. Ja. Kleine gele pruimpjes. Op het moment is er ook al nog een stuk verderop in de Oostvlietpolder... is er ook een stel mensen wat een huis heeft met een groot stuk... Die hebben echt een heel groot stuk weiland... En die willen dat dus ook gaan proberen. Die zijn dus nu ook in gesprek met de provincie. Geweldig, Zwaan Kleef aan. Ja. Ja, je staat er ook helemaal bij te stralen, ja, Charlotte. Ja, ik ben er ook heel blij mee. Ja. Ik heb heel veel projecten gedaan in mijn leven. Bijna nooit ging het zo makkelijk als hier. En is het ook zo besmettelijk. Want eigenlijk heb ik alleen nog maar mensen gehoord die zeiden... Oh, leuk. Ja. Of dat wil ik ook. Of dat, nou, zo. Ja. Dus, als jij dus een beetje door je oogharen naar het werk hier kijkt... dan zie jij al... Een prachtig dicht woud van allemaal fruitdragende bomen en struiken. En waar het miegelt van de vogels en de kleine zoogdieren en de ringslangen in je broeihoop. Ja. En heel veel insecten. Maar natuurlijk ook gewoon de egeltjes en de, ja, weet ik veel, wat er allemaal, hermelijntjes, wat er ook maar door die wildtunnel komt. En ja. Misschien ook wel eens een keertje konijnen en hazen, want die heb ik hier nog helemaal nooit gezien. Ik heb allemaal al mooie dromen over hoe het er uiteindelijk uit gaat zien. En ik hoop dat het heel hard groeit. Want over 3 jaar, als die wildtunnel open gaat... dan wil je natuurlijk dat direct het een aantrekkelijke plek is. Ja. Maar goed, daar moet wel wat voor gedaan worden. En dan doen we ook iets terug voor de dieren. Tja, we pakken wel erg veel af, hè, altijd als mens. Dus we mogen ook wel eens wat terug doen. Charlotte Ikke bij haar dierenvoedselbos in Wording. Wie ook zulke goede ideeën heeft om de natuur een handje te helpen... maar ja, niet weet hoe te beginnen... die mag contact opnemen met de Goede Doelen Stichting van Charlotte. Meer informatie staat op vroegevogels.bnnvara.nl. Uit de canto ostinato van Simeon ten Holt, uitgevoerd door Peter Elbertsen. We zijn zo direct terug naar Ster en Nieuws. Gaan we eens even naar buiten, want we zijn een beetje opgewonden hier. Ze alle horen een zwarte roodstaart roepen. En we zien ook een vrouwtje zwarte roodstaart. Volgens mij hoor ik een specht in de verte. Ja, ja, daar horen we hem. Op onze buitenmicrofoon. Meerkoet, natuurlijk. Nou, tot zo.

In de VS heeft in een plaatsje vlakbij Philadelphia een man 3 familieleden doodgeschoten. En daarna sloeg hij in een gestolen auto op de vlucht. In een stad verderop verschanste hij zich in een huis. Na een urenlange omsingeling gaf de 26-jarige verdachte zich over. Volgens de politie zijn de slachtoffers zijn stiefmoeder, zijn tienerzusje en de moeder van zijn kinderen. In Wales wordt Vaughan Gething de eerste zwarte premier van het land. Hij won met ruim 57% van de stemmen de leiderschapsverkiezing van Welsh Labour. Dat is de regerende partij van het land. Het Verenigd Koninkrijk heeft met Vaughan naast Schotland en Engeland nu ook in Wales een eerste minister die niet wit is. Gething's ouders kwamen uit Wales en Zambia. Het weer vanochtend bewolkt met later in de ochtend vanuit het westen kans op regen. Het wordt maximaal 13 graden. Morgen eerst veel bewolking in een paar buitjes. Later komt de zon erbij. Het wordt dan zo'n 15 graden. Dit was het NOS-journaal. Ook als ondernemer kunt u weer belastingaangifte doen. Weet u hoe het bij u zit? Doet u aangifte als ondernemer of als particulier? En weet u welke kosten u mag aftrekken? We helpen u graag verder met de ondernemerscheck en andere hulpmiddelen. Controleer uw aangifte goed en verstuur hem voor 1 mei. Heeft u vragen? Wij zitten er ook klaar voor. Een beetje extra hulp is nooit ver weg. Ga naar belastingdienst.nl/ondernemers. Ster. Papa, wat is precies de bedoeling van die raad? De Duitsers houden dit niet lang vol. Nieuw van de EO. De historische dramaserie De Joodse Raad. Halt! Stemmen! We kunnen niet iedereen onderbrengen, dat gaat niet. Wij zijn een heilloze weg ingeslagen. Stream De Joodse Raad, nu op NPO Start. Met een nieuwe caravan of camper van Bürstner op vakantie in de bergen? Naar zee? Of citytrip? Bezoek uw caravan of camperdealer in de buurt en laat u persoonlijk informeren. Kijk op Bürstner.nl voor de dichtstbijzijnde dealer. Bürstner, met UE. Kinderen in Gaza kunnen geen kant op. Familieleden, vriendjes en onderdak, ze zijn alles kwijt. Meer dan 13.000 kinderen zijn al omgekomen. Door het aanhoudende geweld en tekort aan voedsel en zorg lopen nog meer kinderen gevaar. Steun Save the Children via savethechildren.nl en help ons helpen. Kom van 22 tot 30 maart naar de actiedagen van Bürstner voor de beste deals. Kijk op Bürstner.nl met UE. Geef kinderen noodhulp. Ga naar savethechildren.nl. NPO Radio 1. BNN VARA. Goedemorgen, ik sta hier buiten met Jelle Reumer, onze columniste vandaag. Jelle, goedemorgen. Goedemorgen, Menno. We staan een beetje te mijmeren en een beetje omhoog te loeren van... Zie jij nog wat? Zie ik nog wat? Zie jij nog wat? Ja, er vliegt niks op het moment, althans niet dat ik zie. Maar nee. Hier vlak voor mijn neus zwemt een meerkoetje een beetje rond. Ik weet niet wat hij zoekt. En verderop, dat is wel heel leuk, daar zit op een paaltje in het water zit een aalscholver. En hij is nu, heeft zijn vleugels ingevouwen, maar toen ik net aankwam rijden zat hij dus met zijn vleugels wijd om die te drogen. Die beesten die op een of andere manier hebben die geen was, hè, zoals eenden en andere watervogels en die meerkoet ook. Dus die hebben geen was om hun verenwater vast mee in te poetsen. Dus die worden drijfnat. Dus die vleugels, als ze een tijdje gedoken hebben, dan moeten ze die drogen. Dus ze zitten gewoon letterlijk de was te drogen. Ja, ja. Nu heeft hij ze weer even ingeklapt. Ja. Als... soort van leek vind ik toch altijd die aalscholvers een soort van prehistorische koppen hebben. Denk van, nou, die moeten er toch echt al misschien al miljoenen jaren zo uitzien. Snijdt dat hout, dat idee? Of als een dier er een beetje prehistorisch uitziet, dat hij dan ook heel oud is? Of... Ja, nou, hoe oud de aalscholver, hè, het geslacht of het genus aalscholver, Phalacrocorax, hoe oud het is, dat weet ik niet. Maar vogels in principe zijn natuurlijk al heel oud. Ja. Er waren al vogels in de Jura-tijd. Er vlogen ongelooflijk veel vogels rond in de krijtperiode. Hè, dat al die grote dinosaurussen ook rondliepen. Trouwens, vogels zijn gewoon dinosaurussen. Ja. Ja. En sommige soorten, als je een pasgeboren reiger bijvoorbeeld ziet, dan denk je van, dat is een beest. Dat is gewoon uit het krijt hier blijven hangen. Dus ze zijn daar... Ja, eigenlijk zijn vogels nog steeds dinosaurussen die grote klap toen hebben overleefd. Ja. Dus het heeft inderdaad iets prehistorisch. En bij de een zie je dat meer dan bij de ander. Kijk, en koolmees denk je dat nee, niet? Nee, precies, op een rood borstje. Dan denk je niet, oh, wat een rare dinosaurus. Maar bij zo'n aalscholver, ja, dat heeft inderdaad iets prehistorisch, zo'n beest. Hey, jij gaat straks je 100ste column lezen. Ik vroeg me af, hoe ga jij nou om met inspiratie? Is het, je loopt naar de bakker en je ziet, of hier, je ziet een aalscholf op een paaltje en denk je dan, dat is een verhaal? Of moet je heel lang nadenken over een idee? Nee, ik hoef eigenlijk meestal niet lang na te denken. Het komt op als, nou ja, dat is een onbetamelijk woord. Hè? Het schiet ineens te binnen. Vaak 's morgens als ik een beetje half wakker, half slaperig in bed lig. Of gewoon als ik ergens loop. Of ik krijg ook wel eens ideeën aangereikt. Of uit een nieuwtje in de krant of zo. Ja, en, ja, maar dat gaat bij jou wel alle kanten op. De ene keer is het een hele mooie, bijna educatief. Je neemt ons echt even mee, een educatief verhaal. Dat je denkt, oh ja, zit dat zo? Goh, interessant. Ja. En de andere keer trek je van leer. Dan heb je echt iets gelezen in de krant, volgens mij. Ja, dan denk ik, jemig, daar moet wat aan gebeuren. En straks misschien ook wel. Bij de column over een half uur. Maar... ja, maar dat vind ik leuk. Maar dat is ook hoe mijn brein werkt. Dat gaat ook alle kanten uit. Ja. Dat schiet van links naar rechts en van voor naar achter. Nou ja, en soms is het filosofisch en soms erger ik me ergens verschrikkelijk aan en dan wil ik dat ook kwijt. En soms zie ik gewoon iets heel moois. Zoals dat landschap waar we nu over staan te kijken met al dat oude dode riet waar dan ongetwijfeld karakieten in gaan zitten broeden en andere leuke vogels. Zag je net al de zwarte roodstaart die we ook nog niet eerder hadden gezien. Die zijn aangekomen. Misschien zien we ze direct wel weer. Jelle, We horen je column zo. Goed dat je er bent. Ja. Voor de 100ste keer. Goedemorgen, dit tweede uur. Vandaag gaan de beleefde lentecamera's bij het nest van de visarend online. Dat is toch wel weer een hoogtepunt in al die camera's. De 100ste column dus van Jelle Reumer. Ruilverkaveling 2.0. Hoe kunnen we ons land, maar ook de lucht en de bodem eronder beter verdelen? En we gedenken dit uur Frans de Waal, de grote wereldberoemde primatoloog die afgelopen week overleed. Tot 10 uur is dit Vroege Vogels. derde deel, het presto uit de symfonie in A groot van de Zuid-Nederlander Pierre van Malderen, uitgevoerd door het Collegium Instrumentale Brukense. Afgelopen donderdag overleed op 75-jarige leeftijd de vooraanstaande primatoloog Frans de Waal. Zijn hele wetenschappelijk leven bezig met het bestuderen van het gedrag van apen, waar hij talloze boeken over schreef. Rode draad in zijn werk is dat de sociale systemen van apen veel complexer zijn dan gedacht. En dat geldt ook voor de manier waarop ze elkaar emoties tonen. Ter promotie van een van die boeken, getiteld Zijn wij slim genoeg om te weten hoe slim dieren zijn, was Frans de Waal in 2016 even terug uit de Verenigde Staten, waar hij woonde en werkte. Verslaggever Marlijn Snijders greep haar kans en bezocht met hem de grote Jeroen Bos tentoonstelling in het Noord-Brabants Museum. Frans was enorm gefascineerd door het werk van Jeroen Bos. We staan hier bij de Jeroen Bos tentoonstelling. Was u al geweest, meneer de Waal? Nee, ik ben daar niet geweest. Nee. En wat boeit u in deze schilder? Wel, ik kom uit een bos. En ik heb Bos altijd gekend. En ik heb over hem geschreven. En ik, al die plaatjes met dieren natuurlijk, al die dierenvergelijkingen die hij zelf maakt, vind ik interessant. Het is opvallend hoeveel dieren hij verwerkt in de schilderijen. Dat is me nooit zo opgevallen. Hij moet eigenlijk een dierenliefhebber geweest zijn, zou je denken. Maar je had vroeger ook in die tijd had je schilders die gespecialiseerd waren. En die nodigde hij in zijn atelier uit. Die kwamen dieren schilderen. Hè? Dus hij hoefde ze niet per se allemaal zelf te schilderen. Hij heeft bijvoorbeeld een prachtige goudvink geschilderd in de Tuin der Lusten. Dat is waarschijnlijk een specialist die dat voor hem gemaakt heeft. Dus de hooiwagen is heel interessant. Want de hooiwagen gaat eigenlijk over inkomstenongelijkheid. Hè? Dus sommige mensen zijn heel rijk en die rijden erachter. En sommige mensen hebben niks en die proberen dat hooi te grijpen. En die zijn al blij om een stro vast te houden, om het zo maar te zeggen. Wij doen proefjes aan apen over inkomstenongelijkheid. Dus ik ben heel vertrouwd met het thema. En hoe gaan die proefjes? Wel, we doen proefjes waar we apen ongelijke beloning geven voor hetzelfde werk. En daar hebben ze een hele sterke reactie op. Dus als ze een lage beloning krijgen allebei, is het oké. Okay. Maar als een van de twee een lage krijgt en een andere een hogere, dan raken ze heel erg overstuur daarvan. Ik ben blij dat u ons laat zien hoe intelligent de dieren zijn. Ja, dat is een van de doelen. Heel lang hebben we ze niet op de juiste manier getest. Wat deden we vroeger dan verkeerd met het testen van dieren? Allereerst was er een hele lage opinie van dieren. Dus dieren waren of instinctueel of heel eenvoudige leerprocessen. En dan ontwerp je dus testen voor dat soort dingen, maar niet voor meer complexe dingen. En de testen werden meestal ontworpen over wat wij mensen kunnen. Waar zijn wij goed in? En dan keken we of de dieren daar goed in waren. Ja. En dat waren ze niet altijd. En dan concludeerden we dat ze niet zo goed zijn als wij. Maar als je kijkt naar een dier bijvoorbeeld zoals een octopus, zijn zenuwstelsel zit voor het grootste deel in de armen. Dus niet eens in de hersenen. Dus hoe kun je dat vergelijken met een mens? Je kunt zo'n dier niet vergelijken met een mens. Het is heel anders georganiseerd. Heeft wel miljoenen neuronen. En we weten dat de octopus niet dom is, maar die intelligentie is niet te vergelijken met de onze. Kijk, dat is een beetje een evolutionaire scène. Zie je? Je ziet dieren uit de modder kruipen. Terwijl dit natuurlijk van voor de tijd is dat we evolutietheorie hadden. We hadden wel evolutionaire gedachten, maar we hadden nog niet een echte theorie. En dit gaat misschien ook terug naar de tijd van de oude Grieken. Die geloofden dat het leven ontstond in een soort van modderbad, weet je wel. In een soort van modderige omgeving ontstond het leven spontaan, spontane generatie. En misschien dat het daarmee te maken heeft. En er zit ook antwoord op uw vraag van uw boek, hoe slim zijn dieren? Want er zit zelfs een eend een boek te lezen. Ja. Wat al dit nieuwe onderzoek aan dieren doet, waardoor we nu kijken naar werktuiggebruik bij kraaiachtigen en het vooruitdenken van chimpansees enzovoorts, is dat het die continuïteit laat zien en toont dat we dus de menselijke geest ook moeten beschouwen in het perspectief van de evolutie. Dat we niet zo verschillend zijn van andere soorten. Er zijn nog steeds wetenschappers die heel erg skinneriaans zijn, zoals dat heet. En die niks willen horen over gevoelens bij dieren of over intelligentie van dieren, want dat is eigenlijk allemaal onbelangrijk. Skinner die probeerde alles te reduceren naar wat ze noemen in het Engels conditioning. Dus beloning en straf. Hè? Alles is gebaseerd op beloning en straf. Gedrag wat zich beloont, het wordt vermeerderd. En gedrag wat bestraft wordt, wordt verminderd. En hij was heel erg in het controleren van. Dus je zet een rat in een Skinnerbox. Dat heet een Skinnerbox. Oh, dat heet ook echt. Je zet een rat in zo'n box. En je kunt al zijn gedrag controleren eigenlijk. Je hebt volledige dominantie over het dier. En dat was een beetje zijn neiging. Hij was een beetje fascistisch in die zin. In dat, het gaat er niet om van wat doen dieren spontaan, waar zijn ze toe in staat op een spontane manier. Maar meer van hoe kan ik als wetenschapper het gedrag bepalen wat ze gaan vertonen door ze beloningen te geven of elektrische schokken te geven of wat je ook doet, weet je wel. Dat was zijn manier van denken. En die is heel dominant, is nog steeds dominant in allerlei kringen. Ook in deze huidige tijd nog? Die zijn er nog steeds, ja. Dat is die school van Skinner, dat heet behaviorisme, heeft zoveel invloed gehad, voor een eeuw ongeveer, dat er heel moeilijk van af te komen is. En dus de huidige ontwikkeling met de studie naar cognitie bij dieren, dat is eigenlijk een groot gevecht geweest tegen de Skinnerianen. En om aan te tonen dat hun theorieën beperkt zijn. En eigenlijk, ze zijn niet fout, maar ze zijn beperkt. Wat betreft de verklaring van diergedrag. Dus de wetenschap was heel sceptisch. En dus, dat is eigenlijk pas afgelopen ongeveer 30 jaar geleden. Ongeveer 30 jaar geleden begon dat allemaal te veranderen. En de jongere generatie werd wat vrijer in zijn opvattingen. En de neurowetenschappen hebben een hele grote rol gespeeld. Want die hebben aangetoond dat de hersenen van een rat niet fundamenteel anders dan de hersenen van de mens. Ze zijn natuurlijk veel kleiner. Maar als je dan bijvoorbeeld naar de apen gaat, of naar de mensapen zelfs, dan kom je bij veel grotere hersenen terecht die veel meer op de onze lijken. Ja, want om met grote hersenen rond te lopen in de natuur is natuurlijk zinloos als je ze niet gebruikt. Nee, en hersenen zijn heel duur qua gebruik. Dus hersenen gebruiken 20 keer zoveel energie als spierweefsel. Dus als je grote hersenen hebt, moet je daar iets mee doen. En nu weten we bijvoorbeeld dat de olifant zelfs meer neuronen heeft als de mens. Dus dat is ook weer een hele vraag. Men heeft altijd aangenomen, oké, wij hebben misschien niet de grootste hersenen, maar we hebben op zijn minst de meeste neuronen. En iedereen was er altijd heel blij mee met die conclusie. Maar nu dat we weten dat de olifant 3 keer zoveel neuronen heeft als de mens, is men ineens zich aan het afvragen, wat doet de olifant met al die neuronen, weet je wel. Kijk, op hetzelfde moment dat de wetenschappers zeggen, we kunnen de emoties bij dieren niet bestuderen, zeggen ze ook tegelijk, en als ze ze hebben, zijn ze heel eenvoudig. Maar dat kan natuurlijk niet kloppen. Als je ze niet kunt bestuderen, kun je niet weten hoe eenvoudig ze zijn. Ik denk dat bepaalde dieren heel complexe emoties kunnen hebben. En misschien in bepaalde opzichten diepere emoties of sterkere emoties hebben. Dus dat weten we eigenlijk nauwelijks. Als we dieren gaan beschouwen als meer emotioneel en meer rationeel en meer denkend en voelend, om het zo maar te zeggen, dan heeft dat ook implicaties van hoe we hen behandelen. Ik ga niet zo ver dat ik zeg, we moeten ze niet eten, zoals sommige mensen doen, weet je wel. Maar betekent wel dat bijvoorbeeld onze industriële agricultuur, zoals we die hebben, niet de juiste manier is om dieren te behandelen. En dus het heeft morele implicaties die we nog niet helemaal kunnen overzien, maar die eigenlijk al nu werken. Dus bijvoorbeeld chimpansees worden niet meer gebruikt voor onderzoek, biomedisch onderzoek. Dolfijnen mogen misschien niet meer gehouden worden binnenkort. Dus het heeft al gevolgen nu. En dat gaat ook gevolgen hebben voor in de toekomst voor hoe we met dieren omgaan. Thank you. U hoorde het sneeuwklokje uit de pianocyclus De Jaargetijden van Tchaikovsky, uitgevoerd door Pavel Kolesnikov. Het gaat om spannen in de biesbos. Het gaat om deze vogel die we nu horen, de visarend. Keert hij dit jaar weer terug op het nest waar de camera van Beleefde Lente opgericht staat. Aan tafel, aan telefoon, boswachter Harm Blom van Staatsbosbeheer. Niet aan tafel, maar hij zit in de biesbos. Harm, goedemorgen. Ja, goedemorgen. De camera is net aangezet, hè? Beleefde Lentecamera. Nou, vertel, wat zien we? Ja, je ziet eigenlijk heel weinig. Maar ja, als je naar mij vraagt, zie je iets heel moois. Het ideale visarendgebied met in de achtergrond echt al heel veel vogels die zingen. Eerste blauwbors, tjiftjaf, heel veel meeuwen. Ja, en het nest, dat is vooral belangrijk, dat ziet er gewoon heel goed uit. Dus ja, het is een paar dagen wachten, maar dan kan het wel gebeuren. Paar dagen wachten, ja, en dan gaan we het meemaken. Vorig jaar is het een enorme soap geweest, hè? Kun je nog eens even beschrijven wat we nou vorig jaar beleefd hebben? Nou ja, we zagen best vroeg het bekende Duitse mannetje met dat ringnummer 7TG terugkeren. Hij was al op 23 maart in de biesbos en pas op 28 maart liet hij zich zien. Huh? Ja, en toen dachten we, ja, dit ziet er goed uit. Maar ja, dat was een vaste bewoner van het nest, een bekende van jullie? Ja, dat was het vaste mannetje. En dat is ook de grondlegger eigenlijk van de Nederlandse visarenpopulatie. Hij broedt al in de biesbos vanaf 2016. Ja. En ja, eigenlijk waren we een beetje gewend geraakt van ja, zijn vrouw komt 3-4 dagen daarna en dan gaan we weer genieten van hè, een broedpaar voor de camera. Maar dat liep anders. De vrouw kwam niet terug. Nee. En toen zagen we toch ook wel dankzij deze camera uniek gedrag. Een mannetje wat toch wel duidelijk ja, een beetje van slag was in de zin van ja, waar blijft mijn dame nou? Het moet nu wel gebeuren. Nou ja, eind goed, al goed. Eind van de zomer heeft hij wel een nieuwe dame ontmoet. Maar broeder kwam er niet van, want hij had ook heel veel concurrentie van een grote Canadese gans. Ja. Nou ja, dat was een soort battle. Uiteindelijk moest een boomarter hem helpen. Dus het was een heel bijzonder jaar. Ja, ja, want je zegt hij kreeg concurrentie. We zien het natuurlijk allemaal op camera gebeuren. En die filmpjes zijn ook nog terug te zien. Op een gegeven moment in zijn nest gaat er een grote, dikke Canadese gans zitten. En die legt een ei. Ja, ja, we zagen het al een beetje gebeuren. Al een paar jaar, hoor. Nelgans en grote Canadese ganzen hebben interesse in het nest van de visarend. Want ja, geef toe, het is een heel mooi platform met een heel mooi uitzicht. Ja, ja. Maar die visarend moet af en toe wel jagen. En dan is hij bij zijn nest weg. En dan heeft hij juist een vrouwtje nodig, of andersom, om een beetje de boel in de gaten te houden. Nou, die gans, die maakte gebruik van dat lege moment en legt inderdaad, ja, gewoon ploep een ei en een dag later nog één. En toen wilde zij niet meer wijken, ondanks 250 duikvluchten van het mannetje in anderhalf uur. Dat was, ja, zagen we allemaal in beeld. Ja, ja. Hij was bek af, maar ja, ze ging niet weg. Maar voor de boommarter is ze toch weggevlogen. En toen kwam het tussen haakjes weer een beetje goed. Alleen, ja, zijn vrouw is waarschijnlijk, de vaste broedende dame, is waarschijnlijk ja, ergens overleden op de trekroute of in het overwinteringsgebied. Ja. Ook dat hoort erbij. Maar daarom is het ook wel mooi om te zien dat hij in juli, augustus een band heeft gesmeed of aangegaan is met een nieuwe dame. En dat is het mooie van dit seizoen. Van ja, keert dit mannetje terug, hè, toch wel de biesbosvogel. En komt zijn vrouw, zijn nieuwe dame, ook na een paar dagen of een week terug. Dus ja, het is best een spannende week die er toe moet gaan. Tot nu toe gaat het dus zoals normaal, want de man komt altijd iets eerder. Hè? En een paar dagen later komt de vrouw. Als het klopt, goed is. Ja. Ja. Ja. Je zegt het is de eerste. Hij staat aan de basis van de visarendpopulatie in Nederland. Hoeveel visarenden zijn er nu in ons land? Of leven er zo in het broedseizoen? Ja, vorig jaar hadden we 3 geslaagde broedgevallen. 1 op de Veluwe en 2 geslaagde broedgevallen in de biesbos. Daarnaast waren nog 2 andere territoria in de biesbos. Dus we hadden 4 nesten, maar op 2 is succesvol gebroed. Ja, je ziet toch wel dat dat een beetje de range is. Het is best wel spannend. Het is een prille populatie, smal. Het is eigenlijk een hele zeldzame broedvogel. Maar er is ruimte voor meer. Maar je merkt dat als een vrouw niet terugkeert uit het overwinteringsgebied, en we hadden zowaar een dame die besloot van nou, ik ga 1, 2, 3 mannen langs, en die bleef bij de derde man hangen. Ja, dan krijg je toch wat onrust in zo'n kleine populatie. Ja, ja. Dus het is afwachten dit jaar. We hopen sowieso dat het weer goed gaat worden. Ja, nou, we wachten het af. Heel even langs een paar andere nesten. Ik zie dat er, ik zit even te kijken, de oehoe. Daar is een fantastische camera op een oehoe. Kist is het, hij zit in een kist. En hij zit al op eieren, zie ik. Ik weet niet of jij al die camera's dagelijks afwerkt, maar jij bent natuurlijk alleen maar in de visarend geïnteresseerd waarschijnlijk. Nee, elke week met de kinderen even een paar andere vogels bekijken. Zeker. Ja, die oehoe op eieren. De zeearend, die zit al. Zit die al op eieren, weet je dat? Of, ja, op 2 eieren. Ja, oké. Okay. Ja, prachtig. Ja, fantastisch. Ja, kerkuilen zitten zoals gewoonlijk. Het lijkt wel of die altijd zitten te slapen.

Dit geluid is slechts op een paar plekken in ons land te horen. Oehoes. Wekenlang had Joop van 't Hul er een paar in de achtertuin. Hij was er heel fier op. Prachtig geluid. Ja, je zal ze maar in je achtertuin hebben zitten. Hoort u ook iets moois in de natuur? Stuur het naar vroegevogels@bnnvara.nl. Appen mag ook 035-6711-338. Nou, met een timbre van een oehoe, is dat geen bruggetje, Jelle? Nou, ja. Mooie donkere stem. Voor de 100ste keer kondig ik aan onze columnist, auteur, emeritus hoogleraar vertebraten paleontologie en oud-directeur van het Natuurhistorisch te Rotterdam, Jelle Reumer. De laatste jaren is het verschijnsel culturele toe-eigening in de belangstelling komen te staan. Het betekent dat je symbolen of gebruiken uit een andere cultuur overneemt en dikwijls dan wel met een koloniale of zelfs denigrerende context. Een bekend voorbeeld zijn de indianenpakjes met hoofdtooi die je in speelgoedwinkels kon kopen en waarmee kinderen al ugh roepend en met een klapperpistooltje zwaaiend indiaantjes speelden. Vandaag wil ik het over iets vergelijkbaars hebben, biologische toe-eigening. Dat is het fenomeen waarbij elementen of symbolen uit de natuur worden gebruikt voor commerciële doeleinden. De natuur is op vrijwel alle vlakken de mens de baas. In vergelijking met andere diersoorten kunnen wij mensen bijna niks. De cheetah kan harder rennen, de havik kan beter zien, de walvis kan beter duiken, vogels kunnen vliegen. Beerdiertjes overleven in een vacuüm, een uil kan zijn hals 180 graden draaien. De chameleon verschiet in een oogwenk van kleur en wordt onzichtbaar. Doe ze dat allemaal maar eens na. Het is dus logisch dat mensen daar jaloers op zijn en zich eraan willen spiegelen. De commercie voorop. Laten we een paar voorbeelden behandelen. Ik noem erbij geen namen. Een bekende Nederlandse luchtvaartmaatschappij, volgens een vorige minister van Verkeer, onze blauwe trots, gebruikt in haar marketing het beeld van een vliegende zwaan. In slow motion uitgezonden tijdens de reclame levert dat een fraai beeld op. Een bekende, ooit Nederlandse oliemaatschappij hanteert de grote mantelschelp, ook bekend als Sint-Jacobsschelp, als haar logo. Nogmaals, ik noem geen namen. De maatschappij heet zelfs Schelp, maar dan in het Engels. Een andere oliemaatschappij dan die van de Sint-Jacobsschelp heeft ons jarenlang in haar reclameboodschappen voorgehouden dat we, door hun benzine te tanken, een tijger in de tank stoppen. Daartoe werd zelfs opgeroepen, stop een tijger in je tank. Er is een oorspronkelijk Engels automerk in de wat hogere prijsklasse, ik noem nog steeds geen naam, dat de Jaguar, een grote katachtige, tot haar merknaam heeft verheven. Op de oudere modellen siert zelfs een vergroomde Jaguar de motorkap van dit automerk. Zo was er ook ooit een sportieve Duitse auto die Manta heette, met een vergroomde reuzenrog als beeldmerk. En dan is er natuurlijk ook nog de Panda, een klein autootje van Italiaanse makelij. Ik kan zo nog doorgaan tot het nieuws van 9 uur. Het zijn allemaal voorbeelden van bedrijven die twee dingen gemeen hebben. Ten eerste vormt hun bedrijvigheid, de luchtvaart, de benzineverkoop en de automobielproductie, een bedreiging voor het aardse ecosysteem. En ten tweede maken ze gigantische winsten. Daar profiteren de voor hun marketing gebruikte diersoorten helaas totaal niet van mee. Er is geen zwaan, jacobsschelp, jaguar, tijger, manta of panda die er ooit beter van is geworden. En de ecosystemen waar deze dieren in leven nog minder. Daar moet maar eens verandering in komen. Biologische toe-eigening door de vervuilende industrie moet belast worden. Ik stel voor dat minstens 10% van de gemaakte winst wettelijk verplicht wordt geïnvesteerd in natuurbehoud. De helft zou nog beter zijn. Dan zou je zelfs een voorstander kunnen worden van dat vreemde verschijnsel van biologische toe-eigening door de commercie. Fijne zondag. Thank you. Flirtende Panda heet dit stuk van de Engelsman Ronald Hemner, uitgevoerd door de New Century Orchestra. Ja, vraag me gelijk af. Ja, maar kan dat dan, de Flirtende Panda? Of heeft Ronald Hemner een deel van zijn Buma-geld naar de Internationale Panda Stichting over met de Wereld Natuur van de Overmarkt? Nou goed, we gaan er nog eens achteraan. De Venolijn. Wat heeft u ingesproken op 035-6711-338? Jacques Vriens, Gronsveld, Zuid-Limburg. Vanochtend wandelde ik door het prachtige s'avondsbos hier om de hoek. De bosanemonen staan al volop in bloei, want overal zie je tapijten van witte bloemetjes. Ik liep ook door de holle weg die ik het Dassenpad heb genoemd, want de ondergrondse bouwvakkers zijn hier volop actief. Je krijgt de Dassen zelf niet te zien, maar je ziet wel dat ze druk bezig zijn met de grote schoonmaak. Overal voor de uitgang van een hol liggen oude bladeren, takken en half vergaan gras. Jannie Achterkamp in Zwolle. Mijn man en ik, wij zitten op landgoed Soeslo op een bankje, heerlijk in het zonnetje. En wij horen voor het eerst de wulp. Tom Berendsen uit Winterswijk. Een heel bijzonder echtpaar gezien. Twee zwarte spechten. Prachtig. Met Nettie Werkman. Ik liep vandaag langs de dode arm van de Maas bij Kerkdriel. En mijn aandacht werd getrokken door een geluid. En ik keek naar boven en ik zag grote vluchtkraanvogels in veefelmaat over me heen vliegen. Ze vlogen naar het oosten. Lucie Hofman, Heerhugowaard. Vanavond om 19:15, toen ik mijn vitrage sloot, zag ik tot mijn grote verbazing de eerste vleermuis. Marleen Carbo, Westbroek. Ik kijk omhoog en je gelooft het niet. Ik zie een enorm grote groep, wel honderden ooievaars in de lucht, op zoek naar een mooie plek om te nesten. Helaas zijn al onze plekken in de buurt bezet, dus ze vliegen verder. Michiel de Goeien. Woensdag was ik schrikdraad aan het aanleggen om de weilanden van de Wilke Breekpolder in Amsterdam-Noord. Dit doen we om de weidevogels te beschermen tegen vossen en huiskatten. En ja hoor, daar waren de grutto's. In een groepje vlogen ze in snelle vlucht boven de polder. Grutto, grutto, grutto. Cecile Bessens op het Schweibergerbos in Mechelen, Zuid-Limburg. Voor het eerst een zilveren boomkussen gezien. Dat is een slijmzwam. Heel mooi om te zien, zoek het maar eens op. Erik van der Roes uit de Kalverpolder. Vandaag hebben we bij ons in de polder de eerste lepelaar. Heerlijk rustig fourragerend in het slootje tussen de weilanden. Fantastisch gezicht. Met Marjan uit Pijnakker. Gisteravond kwam ik op mijn avondommetje, zo tussen 7:30 en 8:30, een overstekende pad tegen. Het is een doorgang waar geen auto's rijden, maar getuigen het platte paddenlijkje wat er ook lag, dragen fietsers en scooters toch ook aan de paddensterfte bij. Gelukkig kon ik de pad die mijn pad kruiste aan een veilige overtocht helpen. Nicoline van der Kosteerstuin in Hilversum. Toegegeven, de rest van het jaar is de Skimmia japonica een beetje een saaie groene struik. Maar nu staat de struik vol in bloei en het ruikt echt heel erg lekker. Dus je moet vooral je neus erin stoppen. Dat doen de bijen overigens ook, want hij zit helemaal vol nectar. Dus de bijen verdringen zich om die bloemetjes. Kees de Heer uit Amersfoort. Vandaag hebben we in onze tuin de eerste lieve heersbeestjes. En dan meteen maar liefst 3 tegelijk. 3 keer rode dekschilden met 7 stippen, dus 3 7-stippelige lieve heersbeestjes. Met José Hamer uit Ter Heide. Wij zagen vanavond zaterdag een egeltje oversteken naar de tuin van de buren. Zij was al uit zijn winterslaap blijkbaar. Net hier ook in Prinsenbeek. Vanmorgen gingen mijn man Kees en ik met nog een paar vrienden op weg naar het Biesbosch Museumeiland in Werkendam om vandaar mee te doen aan de schoonmaakactie van de Biesbosch, georganiseerd door Staatsbosbeheer. Onderweg zagen we al een paar mooie vogels, nonnetjes hebben we gezien, een grote zagebek, 6 ooievaars en niet te vergeten een hele sliert kraanvogels. Maar wat ik het allermooiste vond, was een paardje balsende futen vlak naast de boot, terwijl we daar langs voeren. Ze waren helemaal niet schuw. Ze gingen gewoon lekker door met spiegelen en het mannetje had zijn kraag prachtig opgezet. Het was echt schitterend om te zien. Ze trokken zich helemaal niets aan van de boot. De lente in de bol, prachtig. A Message of Hope uit de tv-serie The Singapore Grip. Muziek die werd gecomponeerd door de Engelse pianist en popmuzikant Anne Jennifer Dudley. Klimaat, bodem, water, stikstof, mest zijn de grote problemen waar zowel natuur als landbouw mee te maken hebben. Oplossingen lijken verder uit zicht dan ooit. Maar voordat u je uitschakelt, komt een stukje hoop. Maar volgens groene ondernemer Tom Baden zou ruilverkaveling wel eens een deel van de oplossing kunnen zijn. En die gedachte wordt steeds meer omarmd. Verslaggever Henny Radstaak is de weide in bij het Zuid-Hollandse Noorderloos, op het land van biologisch melkveehouder Teunis Jacob Slop. Zijn ze er al, Teunis Jacob? Ja, ze zijn er al. Grutto hebben we in ieder geval al gehoord. Veldleeuwerik is er ook al. En waar we nu naartoe lopen is een stukje Place Dras. Meestal zijn daar ook wel wat activiteiten van vogels en weidevogels. Ja. We lopen hier in de polder Noordzijde, recht achter Noordloos. Ja, en hier hebben we ons melkveebedrijf, waar we ook actief aan weidevogelbeheer doen. Teunis Jacob Slop. Eens kijken, ik zie daar heel veel knobbelzwanen. Ik dacht dat ik net een kieviet zag vliegen. Daar zit een heel groepje. Ja. Wat het precies is, kan ik nog niet zien, maar het zou best eens een aantal grutto's kunnen zijn. Zou het geluid te horen zijn, het grutto's. Ja. Ja. En tureluren hoor je er ook goed door. Nou, daar vliegt de kieviet inderdaad op. Precies. Ja, duidelijk het geluid van grutto's. Ja, hè? Ja. Ja, mooi. Geweldig. En de veldleeuwerik hoor ik. Ja. Nou ja, het voorjaar is begonnen. Ja, we treffen het niet slecht. Want soms weet je niet wat hij tegenkomt en wat je hoort. Maar we hebben alle componenten helemaal aanwezig vandaag. Nee, dat is geweldig. Ja. Tom Baden, groene ondernemer. Bedenker van groene plannen. Ja, we zijn hier eigenlijk omdat jij rondloopt met een idee voor, ja, laten we het ruilverkaveling 2.0 noemen. Hè? Ja. Ik ben afgestudeerd op ruilverkaveling om het toe te passen op de Veluwe. Om eigendoms- en beheersversnippering te verminderen. Wanneer was dat? Dat is heel lang geleden. 1988. Ik kreeg wel een 9 daarvoor. En wat ik daarvan geleerd heb, is dat het instrument eigenlijk neutraal is. Wacht even, voordat je begint. Even in herinnering roepen. De ruilverkaveling was iets groots, speelde rond 1970. Maar wat hield dat nou precies in? Nou, eigenlijk betekent het dat de percelen van de boeren, laat ik het even zo zeggen, te klein zijn. En dat je gaat herschikken, die waren lager verspreid. En dat je daar grotere eenheden van gaat maken, die bedrijfsmatig interessanter zijn. Deze boer die hier zat, die had daar een stukje land. Ja, en daar, verderop, 5 kilometer verderop, nog een snippertje. Ja, en vroeger had je nog vaarpolders. En dan moest je met je bootje met 1 koe erop. Dat zag er allemaal heel mooi uit, hè, in de films van Bert Haanstra. Maar dan was je een hele dag bezig om een koe van het ene deel van de polder naar de andere kant te plaatsen. Ja, dat was toch niet te verplaatsen. Dat was toch niet helemaal je van het. En dat zijn wij gaan herverkavelen. En dan kwamen er grotere eenheden. Maar in dat proces werd ook het grondwater veranderd. Werd aangepast. Allemaal in het kader van de schaalvergroting van de landbouw. Ja, allemaal schaalvergroting. Nooit meer honger. Hè. Dat was na de oorlog vooral het mantra. En boeren moesten veel produceren, grotere eenheden krijgen. En dat was de ruilverkaveling. En daarmee is natuurlijk wel in de loop van, laten we zeggen, een halve eeuw heel veel van het mooie agrarische natuurlandschap verdwenen. En daarom wordt ruilverkaveling ook altijd gezien als schadelijk voor natuur en landschap. Want dat is wat er is gebeurd. Op heel veel plekken is natuurlijk hier ook een prachtig landschap, wat weliswaar niet productief was, maar wel prachtig en rijk, verdwenen. Ja, dat wordt dan geweten aan de ruilverkaveling, maar het instrument is neutraal. Want je kan ook het omgekeerde doen. Als je zegt van wij willen hier weer een prachtige vaarpolder van maken met veel meer water, ja, dan kan dat ook met een ruilverkaveling. Ja, want waarom zou je nu vanuit de natuur oog bekeken opnieuw een ruilverkaveling willen? Nou, wat we eigenlijk zien is dat er een heel scala van problemen op het platteland speelt. Dat gaat over enerzijds natuurdoelen die we niet halen met elkaar. Weidevogelbeheer is zo'n voorbeeld waarvan we zeggen dat willen we allemaal en dat lukt niet. Maar die Grutto dendert nog steeds achteruit? Ja, want die dendert nog steeds landelijk achteruit. Landelijk gezien? Ja, want hier niet misschien, wat wij hier horen, dat is tamelijk zeldzaam. Je ziet dat bijvoorbeeld herstel van landschapselementen terugbrengen niet werkt. Dus wat je ziet is dat wij dat instrument heel hard nodig hebben. Alles loopt vast. Stikstofdoelen, klimaatdoelen, bodemdaling. Ook gewoon de boerenbedrijvigheid. Een toekomstbestendig boerenbedrijf wat kan worden overgenomen door een opvolger, dat is ook bijna niet meer mogelijk. Dat staat ook onder druk. Dus dan zie je dat wij eigenlijk weer toe moeten naar een nieuwe ronde ruilverkavelingen. Teunis Jacob, je hebt hier een prachtig plasdrasgebied voor de weidevogels gecreëerd. Zit jij nou te wachten op een ruilverkaveling, een nieuwe ruilverkaveling? Nou, wij zijn door de ruilverkaveling hebben we ons bedrijf verplaatst. En ik zal heel eerlijk zeggen, wij hebben een redelijke verkaveling zelf op dit moment. Wat je ziet is van, nou ja, het aantal bedrijven neemt af. Als je dan in staat bent als samenleving om te zeggen, nou, de landbouw die voorziet ons van voedsel, nu en in de toekomst. Maar randvoorwaardelijk willen we die verduurzaming ook meenemen, dan moet je die ook faciliteren. En dat gebeurt tot op heden onvoldoende. En dan zou zo'n ruilverkavelingsmodel, waarin we aan de boer vragen, joh, je moet verder verduurzamen, als we dan ook die grond daarvoor beschikbaar willen stellen en ook financieel in een goed arrangement neer willen zetten, want dat gebeurde in het verleden ook, dan kun je ook die jonge ondernemer uitdagen en vragen van, joh, is daar voor jou ook een toekomst in? De opvolger bijvoorbeeld? Mijn opvolger, maar er zitten hier nog voldoende jonge boeren die boer willen worden, maar een beetje horendol worden van alle regels waaraan ze moeten voldoen. Maar het ontbreken van een uitdagend perspectief waarin hij dus ook zijn ondernemersgeest in kan leggen. En los je dat dan op met een ruilverkaveling? Ruilverkaveling kan een onderdeel zijn. Marco van Beek van het kadaster. Ja, want als je gaat ruilverkavelen, dan kom je bij het kadaster uit natuurlijk. Hoe zien jullie dit bij het kadaster, een nieuwe ruilverkaveling in Nederland? Ja, dat is natuurlijk wel helemaal nieuw als dat op dit moment weer gaat spelen. Want we zagen in de afgelopen tijd juist dat het aantal ruilverkavelingen heel erg afnam. Dus het is wel voor ons wel heel positief om te zien dat dit weer toe gaat nemen. Ja, waarom? Niet zozeer dat wij op dat werk zitten te wachten, hoor. We hebben evengoed ander werk genoeg. Maar als we kijken naar alle doelstellingen die er zijn en hoe die in samenhang met elkaar moeten worden gerealiseerd, dan zien wij als kadaster ook het ruilverkavelingsinstrument, en dan vooral wettelijke herverkaveling, zoals dat tegenwoordig heet, als het instrument om die doelen in samenhang met elkaar te kunnen realiseren. En wettelijk betekent dat dan inderdaad van bovenaf opgelegd? Ja, dat soort misvattingen zijn er dan, hè. Wettelijk is wel, zoals we dat noemen, verplichtend. Wat inhoudt dat als je binnen het gebied ligt van de herverkaveling, dan moet je meedoen. Je kunt niet uitstappen en zeggen, ja, ik wil niet meedoen aan het relproces. Dat kan niet, dus je moet meedoen. Dus in die zin is het verplichtend. Maar staan dan ook de boeren die bij wijze van spreken alweer morgen klaarstaan om de A12 met trekkers te gaan blokkeren? Staan die daar ook voor open voor zo'n verhaal? Eigenlijk wel. Ja? Want de protesten die vanuit de landbouw geuit worden, die zijn ook noodsignalen. Dat we vastlopen in elkaar en in het systeem. Dus dat plan van Tom Baarden, dat zou wel eens een onderdeel kunnen worden van een soort reddingsplan voor de landbouw in Nederland? Het zou, ja, inderdaad, want ik zeg ook en-en. Het is niet het een zonder het ander, het is het een met het ander. Het is het proberen waard. Ja, en ook dus de natuur, Tom. Want zeg nog eens even, wat schiet die natuur er nou uiteindelijk mee op met jouw ruilverkaveling 2.0? Dat je zegt, het geluid van overvliegende veldleeuwerikken, dat hoort opgeleverd te worden als eindresultaat. En dan doen we even de microfoon naar beneden. Het geluid van stoppende voeten hoort er wat mij betreft in de toekomst misschien ook wel bij. Maar dan hebben we hier bijvoorbeeld in de buurt, niet ver hier vandaan, is de Zouwe Boezem. Dat is een natuurgebied. Wat schiet dat natuurgebied er dan mee op? Nou, ik denk dat het natuurgebied er in die zin heel veel mee opschiet... dat als er hier goede verbindingen komen, hier ook een leefgebied is... het grondwaterpeil goed wordt opgezet, dat die natuur daar heel veel baat bij heeft. En misschien blijven er nog wel een paar overhoekjes over... waarbij je zegt, van, nou, die kunnen we er ook nog wel aan toevoegen... als we nu wat aan het herschikken zijn. Dus het is heel makkelijk om win-win situaties te creëren. De natuur heeft hier baat bij. Is het tijd? Ja, het is wel zo tijd. Ja, dat mag gemolken worden. Ja. Ga je mee? Ja, dat is goed. Oké. Okay, meehelpen, jongens? Ja, dat lijkt me goed. Ja, zeker. Goed. Veel handen maken lichtwerk, ook in deze. Doen we. Zevende deel, de Setting Out from Home uit de Symfonie in Beschoot van John Marsh. Zo direct gaan we hier eens even, we hebben de waterpakken al aan. Gaan we eens even hier het naar de meer in. Even kijken hoe het met de vissen staat in de lente onder water. Tot zo. NPO Radio 1. Dit is Julie Blusset van OVT. Het geschiedenisprogramma van de VPRO. Met straks waarom Haiti van het Westen nooit mocht lukken. Haiti continues to spiral into chaos. As gang violence rages and aid groups warn of a potential famine. Hoe pornoster Candida Royale ons denken over seks bepaalde. We really need information and materials that tell us that our sexuality is beautiful. En terug naar de tijd dat Gaza nog hoop had. And there will be more security and more hope for all. OVT, straks om 10:00. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Nu al 10 jaar stuurt China hongerig naar economische invloed zijn avontuurlijke onderdanen de wereld in. En Ruben Terlouw reist deze avonturiers achterna. Wat brengt het ze en tegen welke prijs? Vanavond 8:45, VPRO NPO 2, De Wereld van de Chinezen. Bekijk nu de collectie van Kaesmit tuinmeubelen in onze stores of ga naar kaesmit.nl. Bij Eliza Was Here kiezen we voor het Spanje weg van de massa. Ontdek zelf de prachtige verborgen strandjes van Mallorca op elizawashere.nl. De volledig elektrische Volvo EX40 is er voor jou. Met ruimte voor al je bagage, Google Services voor al je wensen en tot 576 kilometer bereik voor al je ritten. Vertrouwd veelzijdig. De Volvo EX40. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer. Akoestisch piano spelen met koptelefoon via een silent systeem. bolpianos.nl. Rijd de Volvo EX40 met het flexibele autoabonnement. Een vast maandbedrag en slechts 3 maanden opzegtermijn. Kijk op volvocars.nl/abonnement.

Reusachtig schepnet. Ja, zeker. Ja. Ja. En je steekt hem erin hier bij onze waterpartij hier bij Stadszicht. En je haalt gelijk al iets omhoog. Kijk, ja, wat is het? Weet jij het? Nee, ja, als ik bij een aquarium zou staan, zou ik zeggen guppies. Maar het is... nee, voren? Het zijn bittervorentjes, ja. Ja, voorentjes zit je goed, ja. Hele kleine voornacht, zie je dat? En ze zijn een centimeter of vijf. Zijn dit hele jonge of wordt het niet veel groter? Nee, die worden niet heel veel groter. Oh. Die blijven heel klein en die zijn heel typisch herkenbaar aan dat mooie blauwe groetje hier op de achterkant. Zie je dat? Echt zo'n blauwige lijn bij de staart daar. Ja. Hele algemene soort hier? Ja, die zal je wel veel zitten. Ja. Het is een visje die heel veel in plantenrijke wateren zit. En ja, kijk maar om je heen. Ja, hebben we hier. Heel veel planten, ja. Nou, kijk, ze zwemmen alweer. We halen ze heel veel omhoog om te kijken. En dan, gaan ze weer. Nou, goed dat je er bent, Mick. Want we gaan zo direct praten over de vissen in het voorjaar. Ja, het voorjaar is onder water al lang begonnen, hè, begrijp ik. Ja, die zijn van de gang al een maandje. Ja, ja. En nou, gaan we speciaal even kijken naar het verhaal van de snoek hier in de buurt. Nou. Oh, kan nog wel iets verder, hè? Ja, die baatpakken, die kun je heel diep mee. Ik ga u ook nog even vertellen wat wij dit derde uur verder doen. In Drenthe brengen drie kunstenaars de gehele loop van de Drentse A in beeld. Prachtig project. In de cursus Vogelzang herkennen horen we dat de rietgors toch minder moeilijk is dan we denken om hem tussen de oren te krijgen. We hebben de Venolijn nog klaarstaan. De winnaars van de verkiezing Duurzame Docent 2024 die zijn onderweg hier naar Stadszicht. En we bestuderen dus met Mick Vos de paaiende vissen bij het Naardermeer. Want ja, boven water mogen we het inmiddels ook wel lente noemen, maar onder water is die al lang losgebarsten. Vissen zijn al bezig met hun eigen broedseizoen. En nu kunnen we de vogels de hele lente bekijken door middel van de camera's. Maar een camera onder water, ja, een stuk meer gedoe. En daarom gaan we een poging doen om de lente vandaag onder water te beleven met Mick. Ja, de paaitijd is al een paar weken aan de gang, hè? Of een paar maanden misschien al, voor sommige soorten. Ja, het ligt heel erg aan welke soorten. Je hebt wat zalmachtigen, die beginnen heel vroeg. Die beginnen nog een aantal maanden eerder. Maar in dit soort wateren, dan is de snoek eigenlijk wel de eerste die begint met de paai. En dat kan al vanaf februari. Ja. En wat verstaan we nou precies onder de paai? Ja, paai is wat vissen doen om de eitjes af te zetten. Dus de vrouwtjes die zetten de eitjes af. En ja, die laten de eitjes los. En de mannetjes die gaan er naartoe en die bevruchten die eitjes dan eigenlijk gewoon. Die laten hun zaad over die eitjes. Over de eitjes heen gaan, ja. Dus paaien is niet paren? Nee, niet zelf. Ook niet balsen? Nee, het is echt gewoon eigenlijk gewoon eitjes afzetten en de zaadcellen eroverheen zetten, zodat die eitjes bevrucht worden. Ja. Een raar woord eigenlijk, hè? Ja. Hey, en die snoek, je noemde hem al. Hoe gaat dat paaien bij de snoek in zijn werk? Ja, die snoek die gaat dus vanaf februari naar ondiepe plantenrijke stukken. Zoals hier dus, zeg maar. Zoals hier bijvoorbeeld. En dat kan echt tot 10, 20 centimeter, 50 centimeter diep zijn. En die zetten daar dus de eitjes af in de oever op de planten. En daar kunnen echt gewoon honderdduizenden eitjes zijn per snoek, afhankelijk van de grootte van de snoek. En die eitjes, kleven die dan aan rietstengels? Of hoe zit dat precies? Ja, die blijven dus plakken aan planten. En vroeger was dat in de overstromingsvlakte. Als de rivier overstroomde of het water overstroomde, dan gingen die snoeken graag het grasland op om daar de eitjes af te zetten. Ja, maar ja, je zegt dat was vroeger. Dat gebeurt niet veel meer. Het gebeurt op sommige plekken nog wel. En als je hier wat meer water hebt in het vroege voorjaar, dan maken die snoeken er ook vast gebruik van. Ja, ja. Nee, die overvloeiweides die heb je natuurlijk minder, omdat veel van onze rivieren en kanalen zijn echt gekanaliseerd, hè, met steile wanden. En dat mag dat water niet meer over weides zomaar vloeien. Maar goed, je zegt hier gebeurt dat nog wel. Die eitjes zitten dan tussen die rietstengels. En dan komt mannetje snoek. Is die al in de buurt? Ja, die zwemmen er vaak met twee of drie snoekjes achteraan. Dus die mannetjes zijn vaak een stuk kleiner dan de vrouwtjes. En die zwemmen zo samen met het vrouwtje naar die plekken toe. En daar gaan ze dan de eitjes afzetten samen. Ja, maar doen ze dat dan met z'n drieën? Ja, je kunt ze soms in ondiep water, in februari, maart, april, gewoon echt zien zwemmen naast elkaar. En heel ondiep. En dan zetten ze de eitje. Ja. Maar die vrouwtjes hebben het eitje afgezet. En dan komen er drie mannen, drie mannen gaan dan bevruchten. Dus dan krijg je nakomelingen van drie verschillende mannelijke partners. Want er komen echt honderdduizenden eitjes soms dus gewoon in één keer los. En die mannetjes kunnen het allemaal bevruchten. En dat doen ze dan meerdere keren achter elkaar. In kleinere groepjes met eitjes. Jee. Dus team effort. Zeker. Hey, nu hadden we jou gevraagd van, nou, is het mogelijk om daar iets van te beleven of te zien. Nou, snap ik dat er niet zomaar tussen ons hier een snoek in het net gaat zwemmen. Maar wat kunnen we doen? Ja, kijk, dat is altijd leuk aan de onderwaterwereld. Het is zo verborgen, dus je ziet het eigenlijk helemaal niet zo gemakkelijk. En met zo'n net kun je toch het onderwaterleven wat beter laten zien. Ja. En ja, we kunnen wel lekker gaan scheppen met het net. Nou, doe nog eens even een poging. Kunnen we eens kijken wat we nog kunnen vangen. Ja. En dit soort scheppartijen doen jullie op heel veel plekken in Nederland om te tellen, te monitoren? Ja, we hebben dus echt. Dit is eigenlijk ook een hele makkelijke methode voor vrijwilligers om mee aan de slag te gaan. Dus we hebben een landelijk meetnet waarin vrijwilligers met zo'n net dus in de weer kunnen om de vissen te onderzoeken. En op die manier kunnen we dus kijken hoe het met de verspreiding van verschillende vissoorten gaat. Ja, jullie willen weten wat waar voorkomt, zodat je ook dingen weer beter kunt beschermen. Je haalt direct alweer iets omhoog. Zijn dit weer? Nu zie ik ook iets met oranje vinnetjes. Dat is een baars. En dat is ook eigenlijk een roofvisje. En die daar? Ja, Okay. En die begint dus eigenlijk vanaf nu met de paring. Die gaan die paaien dus vanaf maart, eigenlijk een maandje later, aan de snoek gemiddeld. Ja. Maak dit eerst maar af over de baar. We zien ook iets anders in het net. Ja, dat is ook een marmergrondel. Dat zie je nog, ja. Maar deze baars was ook verschrikkelijk klein. Ja, dit is allemaal heel. Het is echt nog een jong speeltje, denk ik, van vorig jaar, dit baasje. Oké. Die gaat nog niet voortplanten? Nee, die gaat nog niet voortplanten. Kijk, snoek kan echt al vanaf een jaar. Kunnen ze ongeveer 30 centimeter groot zijn. En dan kunnen ze al geslachtsrijp worden. Dus dan zouden ze na het eerste jaar eigenlijk al kunnen paaien. Ja. Ik zie nog iets anders in je net. Daar. Eigenlijk eentje die jullie niet graag zien, hè? Amerikaanse rivierkreeft. Nee. Nee, die zien we niet graag. Nee, die eten van alles op en die eten waterplanten op en die horen je eigenlijk niet thuis. Is het al een plaag te noemen? Ja, je hebt echt meerdere soorten Amerikaanse rivierkreeften die over heel Nederland best wel wijdverspreid in hoge dichtheden kunnen zitten. Ja. Ik dacht dat het in het Naardermeer nog meeviel, maar ik denk dat de boswachters niet blij mee zijn dat je er nu eentje omhoog haalt hier. Nee, maar dat is echt in heel veel wateren als er maar gewoon wat structuren zijn en kunnen ze ook gewoon verschuilen en vinden ze wel een plekje. Ja. Ja. Maar goed, nog even over de snoek. Hè? We gaan nu niet zomaar een snoek omhoog takelen. Nee, het kan als je een beetje geluk hebt, maar dat. Nee, maar we laten ze ook verder een beetje met rust. We kunnen er ook over praten. Want als de eitjes dan zijn bevrucht, hoe lang duurt het dan voordat er iets uitkomt? Nou, afhankelijk van de temperatuur. Als het wat warmer is, kan het echt heel snel gaan. 4-5 dagen. Oh. En als het wat kouder is, een beetje deze temperaturen, dan verwacht ik echt wel bijna een maand, of in ieder geval echt meerdere weken voordat de eitjes uitkomen. Ja. Maar het voordeel van die roofvissen is dat ze zo vroeg paaien. Die snoek begint al in februari. Dus die kunnen de eerste periode op zooplankton, heel kleine beestjes, kunnen ze eten. Ja. En als ze wat groter zijn, die karperachtige, dus die blankvoren, de meeste andere visjes, die zijn vaak een maand tot 2 maanden later met paaien. Waardoor er in één keer heel veel jonge visjes zijn. En die snoek is dan ook al vaak zo groot dat hij gewoon al jonge visjes kan eten. Dus eigenlijk is het gewoon een soort van warm bedje voor die snoeken. En die wat een geweldige niche heeft hij dan om zo vroeg te beginnen. Ja, dat heeft hij eigenlijk gewoon een voordeel, omdat hij eigenlijk al klaar is om die jonge visjes te eten. Ja. Nou, laten we deze weer, we hebben ze gezien. Ja. Blankvoorn, baars. Marmergrondel, rivierkreeft. Ja. Ja. Oh, daar nog een rivierkreeft. Nog een Amerikaanse rivierkreeft, Dus, die gooi je wel gewoon terug? Ja, er zitten er toch al zoveel. Ja, dat kan er ook weinig. Maar je gaat er niet mee slepen. Nee, moet je zeker niet willen. Nee. Dus die kunnen we zwemmen. Dit net gaat weer weg. Nou, doe nog eens. Waar wil je heen? Klein stukje daarheen. Even naar het riet toe. We moeten allebei oppassen dat we niet onderuit gaan. We zijn inmiddels voor wel een centimeter. U kunt trouwens meekijken op de NPO Radio 1-app. Dan kunt u ons zien zien klooien in het water, zeg maar. En toch weer een paar bittervoorntjes. Wat ook heel leuk is aan dit soort vissen eigenlijk. Elke vis heeft eigenlijk zijn eigen manier van zijn eitjes afzetten. Die snoek die zet ze dus in de oever tegen de plantjes aan. Ja. Die bittervoorn is eigenlijk heel speciaal. Want wat die doet, die begint te paaien vanaf april ongeveer. Ietsje later dus. Ja. En het mannetje zoekt een mossel onder water op. En die verdedigt die eigenlijk als het ware. En op het moment dat er een vrouwtje langskomt, gaat dat vrouwtje er op een gegeven moment eitjes in leggen. In die mossel, ja. Een dode? Nee, levende mossel. Oh. Dus die legt gewoon in de mossel legt hij de eitjes. Ja. En daardoor zijn de eitjes de eerste periode veilig. En op het moment dat ze dan groot genoeg zijn, komen ze eruit. En dan heb je eigenlijk al een visje van een centimeter. Ja, dus in een levende mossel, die heeft er dan geen last van dat die eitjes in zijn schelp zitten? Nee, volgens mij niet, nee. Goh, en die groeien dan op en op een gegeven moment, dan moeten ze er weer uit. Ja, en dan komen ze er in één keer zo massaal zo uitgeblazen. Als die mossel even zijn klep open doet. Ja, dan komen ze gewoon zo omhoog en dan hebben ze de eerste periode al veilig doorgemaakt. En Dus het is heel afhankelijk van de vissoort hoe ze met de paai omgaan. Die marmergrondel die we net hadden bijvoorbeeld. Ja. Die is net zoals die andere grondels, die verdedigt eigenlijk de eitjes, het mannetje. Dus de vrouwtjes legt de eitjes op een plek. En dat mannetje blijft in de buurt om die eitjes eigenlijk te beschermen. Ja, ja, een hele andere stel. Ja, dat heb ik ook wel eens gezien in een film bij de Snotolf. Ah ja, ja, dat doet ook, ja. Die blaast dan voortdurend zuurstofrijk water over die eitjes. Dat doen ze ook, ja. Ja. Wat een wereld, bijzonder, man. Hè? Fantastisch. Echt, we kijken weer even in het... Ondertussen moeten we onze voeten af en toe uit de modder trekken, want dan worden we vastgezogen. Hier weer een blank voren, toch? Nee? Bitter. Oh, bitter voren. Ja. Ja, kijk wat een mooie kleur, hè? Het is wel, ja, dat dit gewoon in onze wateren leeft eigenlijk, hè? Zo een beetje fluoriserend blauw met groen. En paars. En paars erbij, ja. Ja. Ja. Kun je zeggen hoe het zo met de snoek, waar we het over hadden, met de snoek gaat in Nederland? Ja, de snoek is eigenlijk een van de algemenere vissen die in de meeste wateren voorkomt en eigenlijk nog steeds wel stabiel is. Gewoon, ja, de verspreiding is in principe hetzelfde als in de jaren 90 ongeveer. Ja, ja. Heeft wel wat moeite gehad met troebel worden van het water. Want snoeken die zijn echt zichtjagers. Dus die liggen tussen de vegetatie als ze klein zijn en ze jagen echt op beestjes en visjes. En volwassen snoeken ook op vissen. Ja. En daar hebben ze echt zicht voor nodig. Dus op het moment dat het water troebel wordt, krijgt die snoek het wat moeilijker. Ja, nou ja, dat hoor je wel. Dat is wel een gevolg van die Amerikaanse rivierkreeften die onder water heel veel afbijten en heel veel loswoelen. Dat water troebeler wordt. Zie je dan al gevolgen voor de snoekenpopulatie? Dat durf ik ze niet te zeggen. Maar ik weet wel dat op plekken waar het water heel troebel is, heb je bijvoorbeeld de snoekbaars, een exoot, die daar ook heel erg goed doet eigenlijk. Ja. Dan hoor je natuurlijk nog, we hadden het van de week ook over de redactie, sterke verhalen over een snoek die je teen afbijt. Mijn zoon is wel eens bijna een vinger verloren door een snoek. Zijn dat sterke verhalen? Nou, ik overdrijf een beetje. Hij heeft een flinke snee in zijn hand. Kijk, ik ken wel verhalen van snoeken die dan een teen of een voet of een hand proberen te pakken. En ik denk dat het vooral te maken heeft met dat ze denken dat het een prooi is. Want ze zijn echt jagers die in het water liggen en heel erg als een soort van cheetah achter een bosje vandaan komen en de prooi pakken. En op het moment dat het eens in het water schiet, kan die denken dat het een visje is. Of en kijk, de afbijten lijkt me zelf sterk. Maar het zijn wel tandjes die dan door je huid heen kunnen komen. Oh, maar okay, het is dus zo zeldzaam, dus ik zou er vooral dus niet het valt wel mee. Ja, ja, nee, dus even voor zo'n Jelle, dat verhaal dat je iedere keer vertelt op een familiebijeenkomst, weer over die snoek, die niet overdrijven. Nog één keer, wat hebben we hier nu nog voor visje? Een baarsje. Wat ook wel leuk is aan een baarsje, wat net het fluoriserende kleur bij een bittervoorn, als je hier op de onderkant van de kop kijkt, zie je dat heeft het baarsje eigenlijk ook zo heel mooi fluoriserend blauw-groen. Ja, een mooie beestjes eigenlijk. Hè? Maar deze kleintjes slaan dus nog even over met voortplanten. Zeker, zeker. Ja. En wat baasjes dus weer doen, die hebben weer die leggen niet de eitjes zo los, maar die hebben eigenlijk een soort van net van eitjes die over takjes, plantjes, over structuur in het water neergelegd wordt. Die doen het weer anders. Ja, die doen het weer anders, ja. Maar ook daarbij moet het mannetje er daar dan overheen. Zeker, ja. Ja, ja. Goh, een gezonde scheppartij hier nu, valt het mee? Nou, het is vroege voorjaar, dus als het nog koud is, dan ben ik altijd benieuwd wat we überhaupt aan gaan treffen. Maar ik vind dit al wel heel leuk wat we nu aan soorten paar scheppen hebben. Ja, dus, onder water is het voorjaar allang begonnen. Ja. Hey, Mick Vos van Ravond, dankjewel. Geen probleem. Chilena van de Zuid-Amerikaan Antonio Lauro, uitgevoerd door Victor Villadangos. 1 week, 4 jaargetijden, 10 etappes, 20 kunstenaars. Dat is de essentie van Beek in Beeld. Een project waarin de Drentse A, ach, wat een mooi gebied is dat, door middel van kunstwerken wordt vereeuwigd. Verslaggever Gert Elbertsen is in het noorden van Drenthe, waar 3 kunstenaars ieder op hun eigen manier aan het werk zijn. Ook een beetje de aanvliegroute van de wilde zwanen. Die zitten hier dan gewoon op het water, slapen ze hier en dan voeden ze hier op de weilanden hierachter. We staan hier echt op de grens van natuur en cultuur. Ja, hier zie je echt, dit is de bron van de Drentse A. Ontstaan door kwelwater van de omgevende bossen. Het water verzamelt zich hier en zakt dan gewoon deze kant op. Gaat richting het noorden, waar het heel mooi gaat meanderen en stromen. Etappe 1. Dit is etappe 1, de bron. Nou, je ziet het hoge water. Het is hartstikke hoog. Maar het voordeel is wel dat die nou barst van de eenden. Kijk, je hoort al grauwe ganzen. Ja, heerlijk. Sminten daar, zie je. Dat hoge wie? Ja, dat hoge piepje. Ik hoor daar ook krakeenden, wintertalingen. Een groepje kuiveenden. Hey, dodaars. Dodaars, ja. Heerlijk. En jij gaat hier vandaag schilderen? Ik ga hier vandaag schilderen, ja. Lekker gewoon in het aangename koude weer. Je zet je telescoop neer. Ja, ik zit achter mijn telescoop te kijken. En ik heb hier in mijn tasje een tekenspullen, een schetsboek, een penselen en wat water. En dat is voldoende? En dat is voldoende. En het enige wat ik nog hoef te doen is nou is gewoon naar de vogels te gaan kijken en die te gaan schetsen. Die Drentse A is de hoofdpersoon van het project Beek in Beeld. Klopt. Waar jij initiatiefnemer van bent, hè? Wat is dat voor een project? Het is een project dat is ontstaan tijdens corona. Toen dacht ik van, ik heb heel veel gereisd in mijn leven en overal geweest en ik wilde heel graag wat doen, maar ik mocht niet weg. Toen ben ik om me heen gaan kijken van, wat is die Drentse A nu eigenlijk, waar ik al zo heel aan kom? Wat is het eigenlijk voor een beek? En toen dan ga je je verdiepen en dan kom je erachter dat je de hele bron van de Drentse A eigenlijk nog nooit gezien heb. En ik woonde hier al heel lang in het noorden, maar die hele bron was voor mij volslagen onbekend. Dus dan ga je daarheen en dan zie je hier een prachtig, uniek gebied. Waar ook wolven voorkomen, otters, bevers, en dat weet je allemaal helemaal niet. En dan ga je hierheen en denk je van, nou, hier wil ik iets mee gaan doen. Ik ga dit gebied in beeld brengen. Nou, het is te groot. Ik kan het niet in mijn eentje doen. Ik heb meer mensen nodig en met verschillende disciplines. En ik heb aangeklopt bij het Drents Schildersgenootschap in Assen, waar ik ook lid van ben. Van jongens, hebben jullie zin om mee te doen? Dan gaan we met z'n allen gewoon dit project doen. Die gaan in 10 etappes. We hebben 10 etappes. De hele Drents af. Klopt. Ja. In verschillende jaargetijden. Ja, we beginnen in januari, februari en eindigen we in oktober, november. En nu ben jij dus bezig met dat werk, met een aquarel maken voor dat project. Nou, ik ga nu eigenlijk gewoon wat penseelschetsen maken van, ik hoop wilde zwanen straks. Want die zit hier ook. Of van de andere ene die hier komen. En verderop, langs de bron, zitten nog 2 andere mensen ook te werken. En die gaan we straks opzoeken. Heb je al een vogel in je telescoop? Ik zal even mijn telescoop goed zetten. Dat ik wat kan zien. Kijk, die ganzen, die storen zich een beetje aan ons. Ik zal eens kijken of ik die meerkoeter een beetje op kan krijgen. Het probleem van vogels is dat ze altijd bewegen. En dat maakt het ook alweer mooi, want dat is de aantrekkelijkheid van een vogel, maar je moet ze echt heel snel tekenen. Als je dat niet doet, dan ben je ze kwijt. Ja. En dan is de houding anders geworden en noem maar op. Dus is het niet handiger om gewoon een foto te maken? Ja, nee, als je een foto maakt, dan pak je het karakter niet. En nu kun je eigenlijk toch een beetje gewoon door te tekenen leer je een vogel kennen. Kijk, zo begin je dan meestal. Het is een heel elementaire vorm. Ja, je hebt een dikke streep gezet. Je bent nu bezig met de kop. Kijk, het is gewoon, nu ga ik denken, oh ja, die kop, daar moet toch even wat anders. Daar kun je nog even wat bijwerken. En hier zit dan die vleugel. Oh ja. Kijk, en zo, al schetsend. Nou, dan moet je kijken, hoe ziet die snavel en die kop er ook alweer uit. Nou, dan zie je dat is een heel mooi schild hier. Ja, dat witte schild op zijn voorhoofd. Op zijn voorhoofd. Kijk, dan heb je toch haast al een meerkoet. Ja. Je ziet het direct. In een paar streken. En dan, dan kun je nog even doorgaan. Zo. Ja. Zo, nou, dan denk je van nu langzamerhand leer je hem kennen. En dan ga je door met tekenen. En dan pak je de volgende houding. En als je een paar keer gedaan hebt, dan leer je hem kennen. En dan kun je ermee spelen zoals je wilt. En dan wordt het echt een levende meerkoet. Ja. En dan thuis maak je dus echt een aquareltekening. Ja, nou, dat doe je allemaal thuis. Ja. Maar de basis begint altijd buiten voor mij. Want altijd in het veld. Altijd, ja, kijk, er is toch niks mooier dan dit. Mijn handen vriezen eraf en alles doet zeer. Maar het is toch geweldig, dit, of niet? Ja. Een stukje verderop zitten twee collega-kunstenaars van jou. Ja, verderop zitten Wikje en Simon. En die zitten meer richting het brongebied nog meer. En die gaan we eens kijken wat zij aan het doen zijn. Leuk. Ja. Klein stukje lopen? Ja, een klein stukje lopen. Ik snap wel dat je hier bent gaan zitten, Simon. Een supermooi stroompje. Ja, dit is toch een idyllisch plekje. Ik zie ook een beetje ijzerhoudend water, hè? Dat een beetje dat oranje, dat oer dat erin zit. Inderdaad, ja. Superhelder water. En het is dan weer meer oranje op de wat diepere plekken, want daar heb je dan meer ijzer waar je doorheen kijkt. In feite, wat je nu ziet, is een soort microbeker. Dat is zo interessant. Het hele beker ziet, dat is 25 kilometer lang, hè, die Drentse A. En hier zie je het eigenlijk in micro ontstaan. En je bent al even bezig geweest, zie ik. Ja, ik ga dit even vastleggen. Dit vind ik toch wel heel boeiend. Want dit ziet er natuurlijk in de zomer weer heel anders uit. Dus je kunt eigenlijk altijd, zelfs op dezelfde plek, kun je eigenlijk een leven lang tekenen. En Erik heeft net een aquarelschets gemaakt van een meerkoet, van wat vogels die we zagen. Ja. En jij legt hier dus echt het landschap vast, met een heel dun potlood. Ja. En nou, ik zie bomen, ik zie de beek, ik zie ook de bladeren daar in de bochten van de beek. Ja, ik ben niet zo snel een werker als Erik. Erik die kan het heel doeltreffend vastleggen. Nee, mij gaat het echt om het wezen van het landschap. Dus mijn landschappen zijn altijd leeg. Ik zie natuurlijk wel eens wat een specht vliegen, zag ik zo net, een zwarte specht. Dus dat zie ik wel, maar ik leg ze niet in het landschap vast. Ja. Want het landschap aan zich, de ruimte, is voor mij heel belangrijk. Dus als ik daar dieren in ga zetten, dan wordt het weer een achtergrond van. Het landschap moet spreken. Het landschap, dus die bomen en dat systeem, hoe dat in elkaar zit, dat vind ik interessant. En een potloodtekening, ja, dat is gewoon het kost heel veel tijd. Hè? Als je gewoon direct gaat schilderen, dan heb je veel sneller resultaat. Maar ik heb altijd het gevoel dat ik door het tekenen van het landschap, hè, je ziet hier al die vormen, en dit potloodje moet dat allemaal in beeld brengen. En dat vind ik dus altijd fascinerend. Dat is een soort fascinatie die ik al 30 jaar heb. Ja. Met dat hele kleine puntje op je potlood leg je eigenlijk iets heel erg groots vast. Ja, nou dat probeer je dan. Hè. Dat is altijd een poging. Eigenlijk is het potlood een verlengstuk van jouw beleving. Nou, dank Simon dat we even een inkijkje mochten hebben in hoe je dit nou doet. We gaan even door naar jouw collega Wikje. Ja, goed. Oké, nou die zit verderop. Zo, daar staat Wikje. Wat heb je een prachtige boom uitgekozen, Wikje? Ja. Wikje schoon. Ja, het is echt een heel mooi exemplaar. Je liep hier net natuurlijk met het idee, ik ga een boom vastleggen. Ja. Toen je deze zag, wist je toen direct, dit wordt hem? Ja, deze springt er wel echt uit. Waarom? Ja, hij is zo oud en grillig. Ja, hij heeft heel veel geschiedenis, deze boom, duidelijk. En je bent hem nu aan het vastleggen? Ja, in was. Oké. Okay. Ja, dus niet echt een heel geschikt medium voor buiten, maar... Hoezo niet? Het wordt heel hard als het koud is, maar daarom heb ik een elektrische trui aan. Tussen mijn buik en de trui heb ik een zak. Ach, ja. En daar stop ik de was in, in plakjes. Ja. En dat haal ik er ook een keer uit. Ja, dan haal je een klein stukje ervan af. Ja. En je hebt een houten plankje en daarop heb je ijzerdraad gemonteerd. Ja, dat is aluminium. Aluminium, oké. Okay. Ja. En op dat aluminiumdraad doe jij nu dat was. Ja. Om die mooie grillige vormen van deze oeroude eik vast te leggen. Precies, dat is de bedoeling. Nou Erik, 20 kunstenaars. Geweldig, hè? Als je ziet dat er nog meer aan te zien is en gedaan wordt, het is gewoon echt fascinerend gewoon. Echt, ik vind het geweldig. En iedereen heeft zijn eigen insteek, een eigen uitvoering, eigen ideeën. In verschillende jaargetijden. Verschillende jaargetijden. Verschillende plekken. Het is grandioos. Wat gaat er gebeuren met al die werken? Er komt een tentoonstelling in Landgoed Nienoord in april 2025. En er komt een boek van. En dat wordt fantastisch. Dat weet ik nu al. Ja, hoort u mij? Ja, nou, u hoort in ieder geval de Drentse kunstenaars Erik van Omme, Simon Dijkstra en Wikje Schoon in gesprek met verslaggever Gert Elbertsen. Onze collega Hanna de Nobel maakte een mooi filmpje bij deze reportage. Erg leuk. Is te zien op vroegevogels.bnnvara.nl en op ons YouTube-kanaal. Ruichi Sakamoto, muzikus, componist, acteur, overleed ongeveer een jaar geleden. Dit was Loneliness van hem. Muziek uit de soundtrack The Sheltering Sky van Bertolucci. Onze cursus Herkennen van Vogelzang. Afgelopen weken waren de grote lijster en de veldleverik aan de beurt. En nu is het aan de rietgors. Samen met geluidenexperts Dick de Vos en Henk Meeuwse speurt onze verslaggever Pleunaerts het Wageningse binnenveld af. Even de rietgors. Ja, ik zie wel riet. Ik weet niet hoe precies de kalender van de rietgors eruit ziet. Ze beginnen nu wel, maar we zijn nu vrij vroeg. En wat ik net al zei, de veldleverik die bouwt van alles in. Dus ik kan zomaar. Dat is dan weer een graspieper. Oh, en nou gaat hij naar beneden. Oh ja. Nee, dat is een andere. Een ander daar, in de verte, zit er nog één. Het grappige is, ik denk dat dit al een rietgors is. Joh, dat zag je. Maar dat we, ja, maar nou is, gaat daar. Die rietgors die is heel variabel. Hij heeft een heel eenvoudig zangetje. Het is echt, ik zou bijna zeggen, de eenvoud spat er vanaf. Maar eenvoud kan er waarschijnlijk niet afspatten. Maar het is echt een heel eenvoudig zangetje. En daarin wel variabel. En ik weet niet of dat dan in die. Oh, die veldleverik gaat. Al die gorsen die hebben hele eenvoudige zangen. Het is de geelgors, die is ook maar. En dan een kleine variant daarop nog wel eens ook. Maar dat is typisch van de gors, hè? Ortolaan ook. Daar liep er een. Daar zong er een. Maar dat is echt. Het waren maar twee nootjes. Bij de rietgors is het. De zang is erg eenvoudig. En dan ja, is het standaard ezelsbruggetje. Piet, piet, ik kan het niet. Mijn systeem is het dan stereotype strofenzang. Dus hele eenvoudige strofen. Iedere keer hetzelfde. Je kunt er echt heel lang bijstaan en dan ja, verandert die eigenlijk niet of pas na een hele lange tijd of zo. Nou, dat is typisch van de rietgors. Maar je hoort er vaak zijn roepje. Dat was een hoge, een dalend roepje. Heel lang gerekt. Hegemus doet dat ook, maar dan zit je in de stad. Maar daar merk je hem ook aan op. En dan zie je hem best vaak zitten met zijn prachtige ja, zwarte kop. Ja. Dat wat ik net hoorde leek inderdaad een beetje op die mussen. Je hoorde net, maar dat was een heel. Dat was waar. Want jouw variant van het ezelsbruggetje ken ik. Ik ging ooit wat heb vervangende dienst gedaan in Groningen. En die kende ik die soort niet zo goed. Daar hadden ze ook een ezelsbruggetje, maar daar zijn ze dus. Dat zou je niet verwachten in Groningen. Iets breedsprakiger, want zij zeiden: 1, 2, 3, ik kan het niet. Heb ik altijd onthouden. Dat, dan denk je, ja, ik vond het een raar ezelsbruggetje. Maar de eenvoud, ja, 1, 2, 3, ik kan het niet. Nu is het één roepje. Hij kan ook, als je dit aanhoudt, 1, 2, 3, ik kan het niet. Kan hij ook zingen, 1, 2, 3 of 1, 2. Maar Dick, weet jij hoeveel verschillende strofen die heeft? Hè? Want hij herhaalt vaak hetzelfde. Ja. Maar ik maak wel eens mee, als ik een lange opname maak, dat hij wisselt van liedje. Ja. Maar dan vraag ik me af, hoeveel liedjes kent hij dan? Nou, dat scheelt per individu. Hoe ouder een vogel, hoe meer strofetype die kent. Want hij leert heel zijn leven bij, tenminste, zangvogels. Maar het valt mij altijd op dat Rietgors, als je er een paar naast elkaar hoort zingen, dan hebben ze allemaal hun eigen lied. Dus ieder zingt zijn eigen lied. Okay. En bij koolmezen is het zo dat ze elkaars motieven overnemen. Om te laten zien van, te horen van, ja, wat jij kan, kan ik ook. En beter. Mm-hmm. En Rietgors doen dat dus niet. Wat maakt het verschillend van elkaar? Nou, een ander liedje. Dus een ander riedeltje of zo. Als je verschillende Rietgorsen hoort, ja, dan hoor je, ja, Piet, ik kan het niet. Of je hoort of zoiets. Dat is dan een zwaar overdreven Rietgors. Maar meeste, ja, het blijft eenvoudig. Ja, precies. Je hoort het net. Ja, en die was dan weer eenvoudiger. Volgens mij deed deze niet veel meer dan tiet. Weet je wat ik denk, Henk? Het moet allemaal nog op gang komen. Hè? Want vogelzang, dat wordt gestimuleerd door testosteron. Dat wordt aangemaakt in het lichaam. En dat stuurt de hersenen aan. En daardoor ontwikkelt zich de zang. Dus tegelijkertijd met de hormoonproductie ontwikkelt zich de zang. En dit is duidelijk nog niet klaar. Ja, ik kan het nog niet, zegt hij. Hij kan het nog lang niet, nee. Maar ik zit even te kijken. Het grappige ook van een rietgors. Gorsen zijn over het algemeen wel mooie vogels. En dan, net die geelgors, die heeft dan zo'n lange toon. De rietgors en andere gorsen, ook de ortolaan, die hebben nog zo'n mooie lange toon. De rietgors is echt alleen maar een paar losse roepjes. En het grappige, we hebben in de vorige aflevering, of ik weet niet of het de volgende aflevering wordt, de mussen besproken. Een rietgors, als je het niet weet, heb je veel van die rietvogels, die hebben een gelijkmatig kleed. Maar een rietgors, die ziet er eigenlijk uit als een mus. Ja, maar hij heette vroeger ook rietmus. Oh, hij in hele oude vogelboeken, rietmus, staat er dan. Nee. Nou, dus als je eigenlijk denkt dat je een mus in het riet ziet, die een kort riedeltje heeft, van dan is het grote kans op een rietgors. Dan is het een rietgors. En kijk, dit zijn maar twee nootjes. Maar ja, dit is hem wel. Ja. Maar drie toontjes. Hoor je hoe eenvoudig die is? Ja. Tiep. Nou, deze kan tot drie tellen. Ja. En niet eens verder. Nee, of 1, 2, nee. Nee, maar we steken het draak mee. Ja. Maar het is echt opvallend eenvoudig liedje. Maar het is ook, ik vind het wel een leuke soort. Hè. Je hebt het plaatje gezien. Hele mooie zwarte tekening op het hoofd. Of echt een zwart hoofd. Wit eromheen. En echt mooi, ja, de rest bruinig, mussig. Maar ja. Maar alles, een boel, elke vogel, als je dan over de rietgors hebt, is gewoon de rietgors even je favoriete vogel, toch? Ja. Zeker. Ja, rietgors, wauw. De laatste keer naar de Vroege Vogels Venolijn. Een samenvatting van waarnemingen van deze week op 035-6711-338. Niet Groothuis uit Zeist. Ik sta hier woensdagochtend op de landingsbaan van vliegbasis Soesterberg. En het is een en al zingende veldleeuwerik hier. Ik heb echt met tranen in mijn ogen hier rondgelopen. Sommigen kwamen vlak voor me zitten. Wat zijn ze mooi met die witte streepjes en dat donker aan hun staart. Echt heerlijk. Nu is het lente. Met Wim Bosma, uit Schiedam, Noord. Vanmiddag de gehakkelde Aurelia in mijn tuin. Gerda van Dijk in Leerdam. Ik sta nog te shaken en ik heb kippenvel. Ik ben in de keuken, komt mijn man hier naar binnen gestormd en hij roept: Ger, kom gauw. Boven me vliegen 7 heuse kraanvogels richting het zuidoosten van ons land. Oh, het is echt geweldig. Dag, met Hans Gartner in Nes. Ik loop bij de dijk en de wereld is grijs. Ik dacht een blauwborst te horen. En inderdaad, een blauwborst. Leuk, weliswaar natuurlijk nog helemaal onder in het riet. En met het mooie geluid, het onmiskenbaar, nog niet de zang. Maar dat gepruttel, dat is des blauwborst, zou ik bijna willen zeggen. Ik ben er blij van. Dag. Met Francine IJsselmans uit Nuenen bij Eindhoven. Afgelopen zondag op de Venolijn gehoord, een Atalanta gezien tijdens wandeling. Mijn Atalanta hangt nog aan een balk in de garage sinds begin november. Ze heeft er nog geen zin in, zeg ik dan naar. Heeft niet te weg, slagharen. voor het eerst dit jaar hoorden we de wulp, zojuist. Vanochtend was er ook een ooievaar aan het klepperen. En alles begint weer een beetje uit te komen. Mirjam Rodenburg hier, uit Amsterdam. Ik was in het Nationaal Park Zuid-Kennemerland en heb ik voor het eerst van mijn leven waargenomen het tikken van de dennenappels. Marijke Boon, vanuit Utrecht. Gisteren fietste ik op mijn vouwfietsje vanuit Utrecht-Oost naar Bilthoven. En onderweg heb ik 4 ijsvogels gezien. Willemijn van den Broek, Dichterswijk, Utrecht. Vrijdagochtend was ik onderweg naar yogales. Plotseling schoot hoog in de lucht een enorme roofvogel tussen de nieuwbouwblokken door. Hij werd achtervolgd door zo'n 10 tot 15 kauwen en eksters die het grote beest al krijzend aanvielen in de lucht. Op een betonnen rand, hoog tegen een van de appartementencomplexen, hield het imposante dier schuil. Ik keek omhoog en keek vervolgens in de vurige oranje ogen van een enorme uil. De uil en ik keken elkaar enige tijd aan. Toen moest ik gaan. Tijdens de yogales mocht ik nergens aan denken van de docent. Thuis vertelde ik over de enorme uil die ik had gezien. Hij was wel 80 centimeter hoog. En maandag op mijn werk. Ik werd niet echt geloofd. Vandaag lees ik op Facebook een bericht dat afgelopen weekend in Hilversum, in natuurgebied Zwarte Berg, een oehoe is gespot. En oeh, wat was hij groot. Instrumentale versie van de Bolero uit de filmtrilogie Trois Couleurs, Bleu, Blanc, Rouge van Christophe Kieslowski. Op muziek van dit is een hele lastige. Ik ga het gewoon proberen. Zbigniew Preisner. Ik had me gewoon bij die achternaam moeten houden. Lastige namen. Afgelopen donderdag werden de duurzame docenten van 2024 verkozen. Van basisonderwijs tot universiteit. Bij ons aangeschoven 2 winnaars van deze prijs. Tessa Hogeland voor het basisonderwijs. En Novel Al-Djebouri voor het voortgezet onderwijs. Goedemorgen beiden en welkom. En gefeliciteerd. Goedemorgen, dankjewel. Hoe gaat het zo? Want donderdag was de prijsuitreiking, toch? En Tessa, daarna een groot feest? Klopt. Ik zat zelf nog in een leiderschapsopleiding, dus het was heen en weer. Ja. Maar vieren gaan we het zeker nog, ja. Ja. En Novel, wie is er het meest trots op je? De kinderen? Ik denk mijn vrouw. Je ouders? Je vrouw? Mijn vrouw, ja. Die heeft het van heel dichtbij meegekregen, het hele proces. Ja. En mijn ouders en mijn schoonmoeder is ook heel erg trots. Ja, ja. Alleen die kijken van een andere afstand ernaar. Ja, ja. Hey Tessa, en ik begrijp dat jij, want het is een prijs voor de duurzame docent, maar op het moment, jij staat helemaal niet voor de klas. Nee, klopt. Hoe kan dat nou? Hoe kan je een prijs krijgen voor duurzame docent? Ik ben ook blij dat ook gewaardeerd wordt dat... ik zie mezelf nu, ik ben docent, maar eigenlijk op dit moment ben ik samen met mijn compagnon Hester. Ja, wij zijn schoolmakers, want we bouwen een nieuwe basisschool. Ja. Maar het is wel tof dat dat ook gewaardeerd wordt. Ja. Dat we nu even niet voor de klas staan zelf. Ja. Nou, zodra ik meer over dat nieuwe concept wat jij... Ja. Daar willen we van alles over horen. Nou, vooral, jij bent bezig met het opzetten van een eigen duurzame kledinglijn op school, hè, met leerlingen. Ja. Vertel eens, wat is dat precies? Een eigen duurzame kledingmerk. Ja. Ik ben als zij-instromer 1,5 jaar geleden binnengekomen bij Stanislas Pro via Stichting Talentontwikkeling. En dat heeft geresulteerd in heel veel overwegingen en een mooi project. De kids wilden iets met economie en ondernemen doen met betrekking tot fashion. En we hoeven niet heel lang te zoeken om te zien wat voor schadelijke effecten de mode-industrie op dit moment met zich meebrengt. En het vond ik een hele mooie kans om de leerlingen mee te nemen in... Wat vinden wij mooi aan de mode zoals het nu is? Wat vinden we eigenlijk minder mooi, waar we niet te trots op kunnen zijn? En hoe kunnen we dat transformeren naar iets waar we wel trots op kunnen zijn? En voor mensen die niet heel erg in die mode zitten of daar niet zo vaak over nadenken... wat zijn dan die schadelijke effecten van een trui, een broek, een spijkerbroek? Arbeidsomstandigheden, wat van verf wordt erin gebruikt... hoeveel water er nodig is om een katoenen t-shirt of een katoenen trui of een denimbroek te maken. Een gemiddeld katoen t-shirt kost 2700 liter om te maken... En dat drinkt een gemiddelde scholier een 2,5 jaar weg als schoon water. Ja. En dat zijn maar een aantal effecten. Er is heel veel overproductie. Deel daarvan wordt weer weggegooid, hè? Verbrand, als landfill gebruikt met alle nare gevolgen van dien. En wat doe jij dan met je leerlingen? Gaan jullie dingen echt maken? Of gaan jullie anders inkopen? Of hoe gaat dat merk opgezet worden? Ja, wat we dus nu aan het doen zijn... er is dus heel veel geproduceerd wat in Nederland ligt. 4 december 2023 is een uitspraak van de Europese Unie gekomen... dat kledingmerken kleding niet meer mogen verbranden of verstoppen ondergrond. Dus het fenomeen overstok wordt alleen maar groter. En wat wij doen is de reststromen van de mode-industrie gebruiken als grondstof... voor onze kledingmerk. Dus dingen die al geproduceerd zijn, al in Nederland geland zijn... Met een productiefout of niet verkocht... gaan we kijken hoe we dat een nieuw impuls geven. En daarin nemen wij de leerlingen, ik en mijn collega's de leerlingen mee... in wat komt er allemaal bij kijken... en hoe kunnen we dat zo ecologisch verantwoord... en zo duurzaam mogelijk inrichten. Ja. Nou, mooi project. Even weer naar Tessa, met jouw project. Ja, je zegt, je bent met een collega bezig met het opzetten van een school. En dat is een school volgens een bijzonder concept, hè? Ja, ja, het wordt een basisschool. Het heet Terrawijs. En in Deventer. En het is een school waarmee we een verschuiving willen creëren... eigenlijk in hoe we naar onderwijs kijken. Dus onderwijs met collectief welzijn als uitgangspunt... in plaats van individuele welvaart... En onderwijs waar onze kinderen en onze aarde tot bloei kunnen komen. En wat gaan de kinderen daar doen? Krijgen ze gewoon les? Of vertel eens. Ja, ze krijgen gewoon les. Het wordt een bekostigde school. Dus we voldoen aan alle eisen van onderwijskwaliteit... die onze wet en onderwijsinspectie stellen. Maar om wat meer te zeggen over hoe ziet het er dan uit? Hè? We bieden kinderen een hoopvol perspectief. En we zetten kinderen in hun kracht... Eigenlijk houden ze een andere maatstaf van succes voor. Dus niet wat we op veel traditionele scholen of in ons onderwijssysteem doen. Je bent succesvol als je het hoogst haalbare uit jezelf haalt. Als je naar de HAVO kan, als je een goede betaalde baan met een mooi huis en een mooie auto. Maar eigenlijk leren we kinderen betekenis geven aan hun leven... door met hun talent en samen met anderen een positieve impact te maken op hun omgeving. En dat kan zijn sociaal op sociaal gebied, maar ook op ecologisch gebied dus... Iets betekenen voor elkaar, voor de maatschappij, voor de aarde. Waar komt dat bij jou vandaan? Dat is mooi dat je dat vraagt. Eigenlijk gebruiken we niet alleen onze aarde 3,3 keer. Maar resulteert het onderwijssysteem ook erin... dat we onszelf bij wijze van 3,3 keer gebruiken. Hoe bedoel je? In het nastreven van altijd maar meer gaan we over onze eigen grenzen heen. Kinderen leren al heel jong... zich vergelijken met anderen en dat ze niet per definitie al goed genoeg zijn. Dat is wat wij proberen neer te zetten met Terrawijs. Als je bij ons komt, ben je per definitie goed genoeg... en niet als je aan een bepaalde maatstaf voldoet. Maar als je zegt van, hoe zit je daar dan persoonlijk in? Wat het voor mij heeft gedaan, en ik denk dat het heel herkenbaar is... voor heel veel mensen, is dat wat het onderwijs met mij heeft gedaan... is door mij continu aan te spreken op mijn hoofd... Heb ik eigenlijk mijn gevoel afgeleerd en mijn eigen energie in balans... te houden. En dat is waar ik tot op de dag van vandaag de gevolgen van ervaar. Ja, omdat het vaak zo lijkt, van als je maar voor alles maar een 6 of hoger haalt... of een goed of hoger, dan ben je geslaagd. Ja. Dan is het goed. Ja. Als je maar je papiertje haalt met je goede punten, dan mag je door. Ja. Terwijl jij wil veel meer aandacht voor die andere dingen. Ja. Voor emotie. En ook gewoon voor jezelf leren zorgen en je eigen energie in balans houden. Want alleen als je zelf gezond bent, kun je van betekenis zijn voor een ander en voor onze aarde. Ja. Noval, was jij zelf al zo altijd met duurzaamheid bezig? Want je zegt, ik ben zij-instromer. Uit wat voor hoek kwam je dan? Ik heb 18 jaar internationale handel gedaan. In de mode? Ook wel een aanraking geweest met mode, inderdaad. Maar ik had een passie voor ultraluxe auto's. Oh, en ja. Toen ik het geluk had om een onder andere in Dubai ultra dure auto's aan sheiks te mogen verkopen, begon de innerlijke strijd ook bij mij van oké. Ik dacht dat ik een Bentley wilde. En totdat ik een paar dagen erin heb gereden en ik stapte uit en ik keek ernaar terug, dacht ik, er is geen levende wezen op aarde die zoveel grondstof nodig heeft om van punt A naar punt B te komen. Ja, ja. En toen begon het hart en het hoofdstrijd zoals Tessa dat net heel mooi zegt. Er is hier iets geleerd, maar het resoneert niet met wie ik ben. Ja. En hoe ga je de weg vinden naar wat resoneert er wel met mij? En gaandeweg kwam ik erachter dat wel een duurzaam hart van binnen ergens klopt. Alleen die moest ik wel even afstoffen. En alles wat een bijzonder traject heb je dan doorgemaakt. Ja. En wat vonden dan de mensen, de vrienden, de collega's met wie je dat soort business aan het doen was? Dat waren natuurlijk gelijkgestemden. Die wilden ook die auto's en verkopen en handelen en zo. Ja. En jij zat op een gegeven moment in een veranderingsproces. Vonden ze dat raar of begrepen ze het eigenlijk wel? Nou, ik heb het geluk gehad dat ik meerdere crisissen mee heb gemaakt. De financiële crisis 2010, dus was een mat onder me vandaan geschoven. Ik heb het Midden-Oosten heel veel gewerkt. Met de Arabische Lente en ISIS was... Ik heb in turbulente markten gewerkt. Dus ik mocht er elke keer weer uitstappen en het wiel opnieuw uitvinden. En elke keer weer een nieuw stukje van mezelf weer gaan vinden. Wat mag ik nu wel meenemen uit deze ervaring? Ja. En alles wat mij geschonken is, ook in oorlog geboren zijn in Irak... gebruik ik nu eigenlijk om de leerlingen te leren om hun kracht te vinden in hunzelf. En tegenslagen te gebruiken als stepping stones naar een betere toekomst. Ja, en dingen proberen bij te dragen, bijvoorbeeld via zo'n duurzaam kledingmerk. Ja. Dat leren ze dan. Tessa, jij bent nu op zoek naar een plek ook. Hè? Je bent niet alleen aan het ontwikkelen van dat concept, van hoe ga je lesgeven, maar je moet ook gewoon een gebouw hebben. Ja, klopt. Zoek je iets bestaans of ga je iets bouwen? Of, hoe zit dat? We zitten in het traject wat dan in Nederland ligt vast. Als je een nieuwe school wil openen, dan ga je door een bepaald traject heen. Onze aanvraag ligt nu bij de minister. We verwachten 1 juni de goedkeuring dat we bekostigd worden. En vanaf dat moment is de gemeente Deventer huisvestingsplichtig. Maar we weten natuurlijk dat eraan zit te komen. Dus we zijn al langere tijd met de gemeente in overleg. En het is lastig, want er zijn veel belangen en regelsprocedures. Maar ik heb er wel vertrouwen in dat de gemeente ook out of the box wil denken en gelooft in deze nieuwe school, wat dat kan brengen voor onze stad en voor ons land. Ja, ja, merken jullie zo'n idee bij? Merken jullie dat allebei bij de mensen, bij de instanties om je heen? En dat er een duurzame wind waait, Naval? Die is er zeker wel. Alleen de weg van waar we zijn en hoe dingen ingericht zijn naar waar we willen gaan, daar zitten nog wat hobbels in. Er is nog geen route hiervoor uitgestippeld. Ja. Dat biedt wat weerstand. Vanuit ondernemersgeest kijken we anders naar durfkapitaal en durfinvestering. En vanuit schoolomgeving zijn de risico's heel anders berekend. Maar bijvoorbeeld, want jij bent dan met dit project bezig met mode en leerlingen. Merk je het ook bijvoorbeeld leerlingen die leren over werken in de bouw? Constructie, dat daar ook meer duurzaamheid een thema is? Absoluut, absoluut, ja? Absoluut. Ik ben wel heel erg bewust van initiatieven, ook in de bouw, in de zorg. Ja. En welke, een horeca ook, van hoe ze dat kunnen verduurzamen en welke uitdagingen daarbij bij kunnen kijken. Dus niet alleen bedrijfstechnisch gezien, maar ook vanuit onderwijs gezien. Hoe ga je je onderwijsdoelen borgen en de veranderende wereld wat duurzaamheid is? Ja, ja. Tessa, jullie krijgen in mei te horen of dat idee of dat verder gaat, begrijp ik, of niet? We hebben al een gesprek gehad met de onderwijsinspectie. Dat was een positief gesprek. Is dat een officiële goedkeuring? Dat is nog geen officiële goedkeuring. Dat wordt door de minister afgegeven. Dus verwachten we dan uiterlijk 1 juni. Maar ja, eigenlijk stiekem gaan we er al een beetje van uit dat het er goed als je komt. Nou niet, als je die nou niet krijgen, ja. Ga je dan die prijs weer inleveren? Als het project niet doorgaat? Nee, denk ik niet. Nee. Nee, spannend. En dan vooral, zie je dan nog inspiratie of vind je nog inspiratie bij anderen? Hè? Jullie hebben de andere winnaars ook ontmoet. Ja. Tessa is daar één van. Zie je daar dan dingen bij anderen waarvan je denkt, hey, daar ga ik ook nog iets mee doen? Dat zo'n bijvoorbeeld zo'n hele school op zo'n leest schoeien, zo'n duurzaamheidsleest. Ja, ik ben echt mega geïnspireerd door het verhaal van Tess. Naar een collega en net ook gevraagd van hoe ze dat opzetten. En andere winnaars, die zitten voor mij op een heel ander level, een onderzoeklevel. En dat is ook iets wat ik tegen ben gekomen in het proces. Er is vanuit bachelor en universitair wordt er heel veel onderzocht. En wij zitten in een praktijkonderwijs en wij mogen het echt gaan doen. En we hebben al die levels nodig, alle schijven nodig, alle disciplines van onderwijs hebben nodig om de transitie naar duurzaamheid te kunnen omarmen en dat te kunnen vertalen in ons dagelijks leven. Ja, ja. En hoe kom jij? Ik zit toch nog even met die hele dure Engelse auto's in mijn hoofd die jij ooit hebt verhandeld. Waar komt de leraar nu in aanrijden? In fietsje? Nee. Kleinere auto? Ik heb een hybride auto. Oké. Oké, heel goed. Dus die hele mooie Engelse auto, die is er niet meer. En dat was toen niet eens voor mij. Je handelde. Ja. Okay. Ja. Nou, goed om jullie te horen. En mooi deze verhalen. Geeft hoop voor de toekomst. Tessa Hoogeland en Afal Al-Jabouri, bedankt voor jullie komst. En ken je nou thuis een leraar die de volgende duurzame docent moet worden? Kijk dan even op onze site om te zien waar je hem of haar kunt aanmelden. Ik kijk even naar de regie. Ja, we gaan even schakelen met de OVT. Hè? Ja, Julie Blussé. Julie, goedemorgen. Goedemorgen. Geschiedenis bij de VPRO. Wat gaan jullie doen na tienen? Ja, we gaan van alles doen. Eigenlijk wil ik er iets kleins uitlichten. Ik weet dat straks Annelien de Duin bij ons een boek gaat bespreken... Wat jullie luisteraars ook zal interesseren. Namelijk over hoe biologen over vrouwtjesdieren schrijven... Door de geschiedenis heen. En het zal je niet verbazen, zoals altijd... lange tijd was dat een beetje met een vrij traditionele, misschien wel zou je kunnen zeggen, seksistische blik. Als in er was toch een idee van mannetjesdieren, dat zijn agressieve beestjes. Proberen de vrouwtjes te versieren. En de vrouwtjes, dat zijn passieve beestjes. Maar dat blijkt allemaal heel anders te zitten. En dat boek gaat onder andere ook over hoe ons denken daarover is veranderd. En ik moest er toch ook echt een beetje over nadenken nu het treurige nieuws ons bereikt heeft dat Frans de Waal is overleden. Ja. Natuurlijk, dat was natuurlijk een bioloog die heel veel juist heeft betekend in het veranderen van ons denken ook over de verschillen tussen mens en dier en juist de overeenkomsten. Waaronder een tijdje terug hadden wij ook een onderwerp over dat uit onderzoek blijkt dat ook vrouwtjesvogels veel meer soorten ook heel goed blijken te zingen, net zo goed als die mannetjes. Mm-hmm. Terwijl wij denken altijd maar mannetjes zingen, die vrouwtjes die wachten tot ze eindelijk het ei mogen leggen. Ja. Maar dat is dan toch niet alleen voor evolutionaire redenen, denk je van dan moet er toch een reden zijn als ze zo mooi zingen. Dan is het misschien toch ligt het wat breder dan alleen maar puur paringsritueel. Ja. Nou, we gaan luisteren zo direct, Julie Blussé. Dankjewel. En in aanloop naar de start van ons televisieseizoen, begin april, kunnen we uw hulp nog gebruiken. Heeft u zelf nog mooie natuurfilmpjes gemaakt voor onze rubriek Zelf Geschoten? Stuur ze naar Vroege Vogels. Dag. BNN VARA. NPO Radio 1. Voor mij is het appeltje ijsje. Ik heb daar geen moeite mee. Want ik weet, het is niet voor mij. Het is Ramadan. De mooiste tijd van het jaar voor moslims. Ik durfde nooit tegen mensen te zeggen, ik ben moslim. Want ik was bang dat ik dan gejudged zou worden van, nee, jij bent geen moslim. Dat is nu anders, maar dat komt echt door mensen als jij, hè? De presentatoren van Soehoor Stories nemen je iedere ochtend mee in hun Ramadan-gevoel. Met persoonlijke verhalen, speciale gasten en een laatste maaltijd voordat een nieuwe dag van vasten begint. Ik heb besloten om mee te doen. Om ook gewoon te ervaren, ondanks dat ik geen moslim ben, hoe het is om te vasten. Begin je dag met Soehoor Stories. Iedere werkdag van 4:30 to 5:00. En in het weekend van 5:30 to 6:00. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Lees De Verborgen Psychologie achter Populisme van psycholoog Huub Buysen. Dan begrijp je Wilders en zijn kiezers beter. Alexander Pechtold, razend interessant voor iedereen die wil weten hoe we in deze politiek onzekere tijden de democratie kunnen behouden. Nu in de boekhandel De Verborgen Psychologie achter Populisme van Huub Buysen. Knibbel, knabbel, knuisje. Wie knabbelt er nou een huisje? De Belastingdienst. Want jaarlijks betalen ruim 2 miljoen mensen te veel WOZ-belasting. Dus u misschien ook? Doe nu de gratis WOZ-check. 1 minuut van uw tijd kan u zomaar €300 opleveren.